Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Aralık Cuma. Yıl 2017. Ay 12. Gün 342. Kasım 31. 1439 Hicri Rebiülevvel 20. 1433 Rumi Kasım 25. Günün sözü. İnsanlığa olan inancı yitirmemelisin. İnsanlık bir okyanustur. Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç? Mahatma Gandhi. Günün tarihi. 32 yıl önce bugün 8 Aralık 1985'te 9. Nant 3 kıta film şenliğinde büyük ödül Ömer Kavur'un Anayurt Oteli'ne verildi. 149 yıl önce 1868'de bugün ilk trafik sinyalleri yani ışıklı sinyaller Londra'da kullanılmaya başlandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta tam da beceremedik ama bir Uruguay'dan Murga türü bir müzik tiyatrosu parçası çalmak istiyorduk. Uruguay'da folk gelenekleri böyle şeyde Araca de la Cana'nın 1937'de Los del Altillo diye bir grup tarafından geleneksel murga halk tiyatrosu, müzikli tiyatro şeklinde bir şarkısını aslında çalmak istiyorduk. Onun bir girişini sadece çalabildik. Ve bunlar açılış şarkısı Saludo ve çıkış şarkısı da Retirada ya da Despedida diye adlandırılıyor. Ve aslında kültürel ikon olarak taşınıyor. Bizim çalmak istememizin asıl nedeni de Uruguay'da halk gelenekleri bazı şeyleri zorunlu kılıyor. Mesela Arvera ağacını da gündüzse günaydın Bayan Arvera diye ağacı selamlamak çok ünlü bir ağaç var. Ya da gece ise iyi geceler Bayan Arvera diye çalmak. Dolayısıyla da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından bu Arvera'nın hikayesine bir göz atalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Arvera. Yolculara uyarı. Güney Amerika arazilerinde Arvera adındaki ağaca çok dikkat edin. Bu ağacın yerli dilindeki karşılığı ahue, yani kötü ağaçtır. Kendisine yapılan bir yanlışı asla unutmayan ve bağışlamayan alıngan bir beyefendidir o. Onun tek bir dalı kesilemez, kesilmemelidir. Ondan izin almadan gür yapraklarının altında uyunamaz. Hepsinden önemlisi de ona selam vermeden onun yanından geçilmez. Eğer geceyse ona iyi günler denir, eğer gündüzse ona iyi geceler denir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler bazen ölüme kadar giden çok uzun süreli ve çok şiddetli şişliklere, yüksek ateşlere maruz kalırlar. Not, çevirenin notu, bilimsel adı Litrea Molleoides olan Arjantin, Bolivya ve Brezilya'da sıkça rastlanan Güney Amerika'da zehirli bir ağacın adı Arvera. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de göz atalım şimdi. 1942'de bugün Vatan Gazetesi Hitler ve Mihver Devletleri, yani faşist devletler lehtarı yazılar nedeniyle kapatılmış. 7 Aralık 1942 tarihinde de Charlie Chaplin'in, Charlo diye bilinen, New York radyosunda Hitler'i eleştiren konuşmasını haber olarak yayınlamış Vatan Gazetesi. Chaplin konuşmasında öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biz de kime inanacağımızı şaşırdık. Eşeklere mi, insanlara mı demiş. Hitler'e eşek diyen Chaplin'i haber yapan Vatan Gazetesi haberin yanında da Hitler'i eşeğe benzeten bir karikatüre yer vermiş. Bu haberin yayımlanmasından sonra Vatan Gazetesi 60 gün süreyle kapatılmış. Savaş zamanları ve üstü örtülü bir ittifakta var. Hitler'le iyi geçinmeye çalışıyor. Nazi Almanya'sıyla Türkiye. Müttefiklerle de iyi geçinmeye çalışıyor. Evet. Herkesle iyi geçinmeye çalışıyor. Bol krom satıyor arada. Torik. Evet, böyle bir durum var işte. 1972'de Doğan Koloğlu da 7,5 yıl hapse mahkum olmuş. Kendisi Hürriyet Gazetesi Spor Servisi Müdürlüğü de yapan, ayrıca başka gazetelerde de Akşam, Milliyet, Sabah ve Vatan gazetelerinde çalışan Doğan Koloğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de kurucu üyelerinden, 1981-84 yılları arasında da genel başkanlığını yapmış Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin. O da bir yazısından dolayı 7,5 yıl hapse mahkum oluyor. 2007 yılında da Türkiye'de bundan 10 yıl önce önemli bir küresel ısınma mitingi düzenleniyor. Ondan da Açık Radyo'yu dinleyenler, Açık Radyo dinleyicileri yakından biliyorlar tabii. Hatırlatayım yeni dinlemeye başlayanlar için. 8 Aralık 2007'de dünya çapında 78 ülkede küresel ısınma ve iklim değişikliklerine karşı eş zamanlı eylemlerin Türkiye ayağından bahsediyoruz. Tam 10 yıl önce. Küresel Eylem Grubu'nun düzenlediği eylem İstanbul Kadıköy'de gerçekleşiyor. Tepanatürlüs önünden insanlar toplanıyorlar. Önünde toplanıyorlar. Çok sayıda eylemci taşıdıkları pankartlarla ve sloganlarla Kadıköy İskele Meydanı'na kadar yürüyorlar. Meydanda yapılan konuşmalarda Kyoto protokolünün imzalanması ve iklim değişikliğine karşı önlem alınması gerektiğinin önemi vurgulanıyor. Konuşmacılardan bir tanesi de galiba sizsiniz ama konuştuğunuz şeyi değinmeyeceğim şimdi. Tehlikeye dikkat çekiyor musunuz? Eylemde kullanılan bazı pankartlar varmış. Çöp değil fabrika yak. Kyoto'yu imzala. Nükleer santral istemiyoruz. Ne kömür, ne petrol, ne nükleer. Güneş, rüzgar bize yeter. Evet. Biraz yani çok erken sayılmaz ama zamanında yapılmış bir eylem. Yılında en soğuk ve tek karlı günüydü. Onu şans hatırlatmak lazım. Mitinge girerken de böyle miting alanına girerken de şey polisler şey yapıyorlardı. Ben de bunu hatırlatayım. İşte arama yapıyorlar bizi korumak için mitinge katılanları güya. Böyle bir gelenek vardı o zaman. Şimdi vardır herhalde bilmiyorum ama bendenizin elinde de bir yangın söndürme cihazı vardı. Biraz sembolik tabii onunla söndürdüm. Onunla beraber mi yürüdünüz? Evet, onunla beraber yürüdüm. Çarpıcı bir görüntü değil mi sence? Evet, konuşmanız da çarpıcıymış galiba. Öyle anlatıyorlar. Polis, genç bir polis şeyi sordu. Hafif gülmesini zor zapt ederek gülümsemesini. Bununla mı söndüreceksiniz dedi. Ben de elimizden geleni yapacağız dedim. Küresel ısınma konusunda. Böyle bir diyalog geçmişti. Bundan tam 10 yıl önce bugün. İşte devamını getirelim. Şimdi bugünkü haberlere bakacak olursak tam zamanıdır. 10 yıl önce kutladığımız ya da önlemeye çalıştığımız büyük mücadelenin başlangıcı Türkiye'de sokaklarda diyelim. Yeni bir araştırma var. Çok önemli aslında. Ve doğrudan doğruya şeyi ortaya koyuyor. Bütün şimdiye kadar yapılmış iklim değişikliği tahminlerinin ötesinde bir vahamet olduğunu ortaya koymuşlar. Son derece önemli bir yazı, bilimsel yazı, uyarı dünyaya. Nature dergisinde, en saygın Nature dergisinde çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bilim insanlarından Patrick Brown ve Ken Caldera yapmışlar. Carnegie Bilim Enstitüsü'nün bilim araştırmacıları onlar ve diyorlar ki dünyanın karbon bütçesi diye adlandırılıyor. Yani bir an önce atmosfere atılan bu gazları, sera gazı denen şeyleri gidermek ve yenilenebilir enerjiye geçmek gerekir diyen raporlar. Daha önceki karbon bütçesi hesaplarının yanlış olduğu, eksik olduğu daha doğrusu ve çok daha hızlı, daha önceki araştırmaların öngördüğünden daha hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçilmesini öngörüyorlar. Paris Anlaşması işte 2015'te 200'e yakın ülke tarafından yapıldı. Bunu her hafta neredeyse konuşuyoruz. İklim içinde özellikle. Yani onun hükümetlerin, bütün dünyadaki hükümetlerin daha fazla 2 dereceden fazla endüstri çağı öncesindeki sıcaklıklara göre 2 dereceden fazla artmasını önlemek için elden geleni yapmaya çağırıyordu hükümetleri. Bunu bir tek imzalamış olduğu halde şimdi çekileceğini açıklayan Trump hükümeti var. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye hükümeti de imzalamış olduğu halde meclisinden geçirip taraf olmayacağını söylüyor. Ama bu bile yani eğer kendisine vaat edilen paralar verilmezse diye bir tartışma var. Fakat bu Paris Anlaşması'nın son yapılan araştırmada, yani şimdi üzerinde konuştuğumuz Nature dergisinde çıkan, Doğa dergisinde çıkan araştırmada Brown'la Caldera diyorlar ki daha önce bu hedefe ulaşılabilir zannediliyordu. Hayır, bu böyle olamaz diyorlar. 2000 çok daha önce 2020'de başlanacak. Tabii olur ama her ondan sonraki her yıl azaltarak gidilmesi gerekiyor. Yoksa imkanı yok tutturulması ve 4 dereceyi bulabilir deniyor. Bu tabii böyle küçücük birer dereceden bahsediyormuşuz gibi ama son derece büyük önemli sonuçları var. Ve şimdiye kadar yapılan araştırmaların hangileri en sağlamdır diye konuşulurken en vahim senaryoları içeren anlaşmaların asıl en doğru oldukları ortaya çıkmış. Yani 4 dereceden bahsediliyor şimdi. Yani şöyle söyleyeyim, en önemlisi şu anda sera gazı emisyonları, salımları böyle devam ederse gezegenin 4 dereceden 2100'e varıldığında 4 dereceden fazlası ısınmasının ihtimali daha önce %62 gibi hesaplanıyordu. Bu da korkunç bir şeydi zaten. Ama şimdi yanlışmış hesap, %93'müş. Yani neredeyse dünyanın cehenneme döneceği %90'ın üzerinde bir ihtimalle ve 4 derecelik bir artışa dünyadaki canlıların çok büyük bir kısmının direnmesinin zor olduğu belirleniyor. Birçok ada devleti, ada ülkesi ya da adalarda yaşayan insanlar çok zor durumda kalacaklar. Hatta terk etmek zorunda kalacaklar, boğulmak istemiyorlarsa. Ve mercan kayalıkları da dünya oksijeninin çok büyük bir kısmını sağlayan mercan adaları, riflerse tamamen ortadan kalkacakmış. Bu da çok ağır bir durum getiriyor. Yani 2020'de başlayıp 2 yıl kalmış oluyor. Her yıl ondan sonra süratle azaltarak devam etmek gerekiyor deniyor. Hani hatırlattın ya Kadıköy'deki yürüyüşü, ben de yangın söndürücü anlattım sana. Kaliforniya'daki yaban yangınlarından, yani orman yangınlarından da hemen devam edelim. Korkunç bir hal aldı Kaliforniya'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük şehrinden bahsediyoruz, Los Angeles'tan. Ve onun kalbine girmiş durumda orman yangınları. Gerçekten inanılması güç şeyler var. Mesela böyle arabalar karayolunda gidiyor, bütün şey korku filmindeki gibi yanıyor etraf. Gördüm, evet. Ve sabaha başlamak için, sabah işe gitme rutini için biraz ürkütücü diye de videonun altına not düşmüşler gönderenler. Yangının sebebi açıklanıyor mu? Evet. Küresel ısınma dendi. Kim dedi? Birçok ulusal ciddi kuruluşlar tarafından da söylüyor ve en önemlisi söyleniyor, Ken Pimlet'te Kaliforniya'nın Ormancılık ve Yangınları Önleme Kurulu Başkanı Ken Pimlet, Los Angeles Times gazetesine açıklama şey yapmış. Bu tür rüzgarlarla, Santa Ana rüzgarları deniyor, saatte 80 kilometreye varan rüzgarlarla mücadele etmek imkansızdır demiş. İtfaiyenin müdürü yani. Yapamayız demiş bu tarz rüzgarlarla. Ve 3 tane büyük yangın var. Bir tanesi, 4 tane ama en büyüğü Thomas diye bölgede 36 bin hektardan fazla gitmiş. 150 ev ve Ventura bölgesinde, yani Los Angeles'ın çok yakınında, 80 kilometre yakınında olan Ventura'ya daha binlerce evinde yanma tehlikesi var. Olabilecek en kötüsü de daha gelmedi deniyor. Şu ana kadar 200 bin kadar insan tahliye edilmiş. Kaliforniya eyaleti de 200 bin kişinin tahliye edildiğini söyleyeyim. Bir ikinci yangın Skirball diye bir bölgede 200 hektar yanmış. Burada da zenginlerin evleri tehlikede. Rupert Murdoch mesela, büyük medya imparatoru, onun sahip olduğu bağların bir kısmı yanmış. Rezalet. Ya öyle. ve Krieg yangını var. 2500 ev boşaltılmış oradan da. En az 30 ev yanıp kül olmuş. 3000 hektar da oradan. Ve bir de dördüncüsü Rai denen bölgede 5000 ev boşaltılmış. Daha doğrusu 5000 evi tehdit ediyormuş. Ölüm meselesi yok Allah'tan ama yani bir kuşakta bir kez göründüğü belirtilen şeyler artık sık sık olmaya başladı. 44 kişinin öldüğü yangın daha yeniydi. Ve Bill McKibben da 350 Org adlı kuruluşun kurucularından yazar Bill McKibben ve akademisyen şey demiş, sıcak yeni dünyanın görüntüleri başka hiçbir şey değil demiş. Yani giderek artıyor. Fosil yakıtları, benzin, kömür yakmaya devam ettiğimiz sürece bunlar çok daha sık görülecek diye. Ve çok önemli de bir şeyden bahsediyoruz. İlk defa tehlikeyi belirtmek için renkler kullanılıyor ya, sembol. İlk defa mor renk kullanılmış. Şimdiye kadar hiç mor kullanılmıyordu. En kötü renk, tehlikeli, kırmızıydı. Yani böyle bir duruma girmiş vaziyetteyiz. Bunu da söyleyerek şimdilik iklim meselesini burada bırakalım. Feci manzaralar var ama. Ve yani iklim, Liza Haymas'ta Media Matters diye bir kuruluşun başında olan Liza Haymas'ın yazdığı yazıda da İklim değişikliği 2017'nin en önemli hikayesiydi. Fakat herkes atladı, medya atladı diyor. Çünkü başka şeylerle, Trump'ın tweetleri çok daha fazla yer tutuyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve milyarlarca ve milyarlarca dolarlık zararlar oldu bu fırtınalarda, şeylerde. Ve derhal temiz enerji sistemine geçilmesini, medya bastırması gerekirken saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Trump'ın yalan mı söyledi değil mi, kime tweet attı filan diye böyle bir durum var. Yani dün de biz de burada şeyi belirtmiştik, dünyanın önde gelen psikiyatrlarından Robert J. Lifton o son kitabında kıyamet ikizleri diye bir öngörüde bulunmuştu. Nükleer tehlikeyle iklim tehdidinin at başı gittiğini söylüyordu. Durum budur yani. Yeni araştırmalarda kaçışın olmadığını, ancak mücadele etmekle, sokağa çıkarak olabileceğini söylemekle geçiyor. Bir yandan da mesela tuhaf tuhaf şeyleri görüyoruz. Dünyanın tek slow food, slow şehir, Chitta Slow diye adlandırılan adası olan Gökçeada'da, İmroz Adası'nda altın madeni aramak için bir şirkete izin verildi. Ada halkı ve çevreciler de isyan halinde, belediye başkanı da tepkili. Belediye başkanı Ünal Çetin, maden çıkarmayı bırakın bir yana, sondaj yapılmasına da karşıyız. Maden tetkik aramanın daha önceki arama sondajlarında yeraltı sularımızın yeri değişti diyor. Gökçeada Gönüllüleri Derneği de madenin adaya muazzam zarar vereceğini iddia ediyorlar. Toplam 229 bin TL'lik projenin arama aşamasında 423 ton kazı toprağı ortaya çıkarılacakmış. İşletme ruhsatı alındığında ise çok daha fazla toprağın kazılacağı emsal projelerden tahmin ediliyormuş. Bu şeyler kazıldığı gibi de durmuyor. Yani en basitinden aklınıza, buradan çıkarılan toprağın bir şekilde başka yerlere götürülmesi ya da madenin başka yerlere götürülmesi, işçilerin, iş makinelerinin başka yerlere götürülmesiyle oluşabilecek gemi trafiğini düşünün. O büyük kamyonları düşünün. Tamamen adanın canını okumak için yapılmak istenen bir proje gibi duruyor şu anda ilk bakıldığında. Evet, yani bu ölüm fermanı diyorlar ama doğru. Gökçeada gönüllüleri eylem hazırlığında zaten esas olarak yapılması gereken şeyin bu olduğunu söyleyebiliriz. Eylem yapmaya hazırlanıyoruz diyorlar. Organik ada ilan edilmesinin kesinleşmesini bekliyorduk. Birdenbire altın arama haberleriyle karşılaştık. Üzdü ve üzüldük ve korktuk diyorlar. Yeraltı suları bakımından zengin ve şanslı olan adada daha önce yapılan arama çalışmalarındaki tahribat zaten sularda bulanıklaşma, yol değiştirme ve kayıplar olduğunu gösterdi. Oluştu. Öğrendik bunu. Arama alanı adanın en güzel kumsalını da kapsayan tarım sulama göletine komşu büyük bir alan. Daha önce Sintine merkezi yapılması önlenmiş. Orada yani gemilerin pis sularının boşaltılması düşünülüyormuş herhalde. İmarla ilgili problemleri büyüyen adamızın bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması üzücüdür diyorlar. Yakında milli park var filan. Çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. Sonra Haziran'ın 7'sinde karşınıza çıkarlar ve tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum şeklinde açıklamalar yaparlar. Siz de tamam dersiniz. Kim yapmış bunu? Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Cumhurbaşkanı diyeceğim bundan sonra. Diğer sıfatlarını kullanmayacağım. Şikayet geldi. Öyle mi? Evet. Evet. Yorucu oluyor biraz. Ben seviyordum aslında yani. Kafam karışıyordu biraz ama olsun. Son bir kez söyleyebilir miyim? Söyle. Cumhurbaşkanı ya da partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsettim son kez. Evet, öz eleştiri yapıyor sürekli olarak. Neyse, bu durumu bu şekilde şey yapalım. Yani dünyadaki tek çitta, slow kapsamına giren, yani yavaş şehir kapsamına giren ada bu şekilde siyanürle korkunç bir şekilde, yani bir gram altın için bir ton mu ne toprak çıkarılıyor, evet. Öyle bir şey var yani, korkunç rakam. Bir de o kamyonlar, dozerler, o iş makineleri, onları taşıyan gemilerin oraya gelişi. Neyse, biz de gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm yöneticilerimizden daha duyarlı olmaya çağrı yapalım. O evet, çağrıyı alıp çevirelim ve kendilerine aynı şekilde sunalım. Ve şimdi devam edelim konumuza. Günün önemli konularından biri de Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi meselesiydi tabii. Hizbullah Hamas'ın çağrısına umduğunu yanıt vermiş. İntifadayı başlatmak gibi bir düşünce var. Bugün Cuma günü büyük eylemler yapılması planlanıyor birçok yerde. Evet. Yani bu çok ciddi bir şey meydana getiriyor. Trump'ı Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımasının akabinde Trump'ın genel grev çağrısı geldi Filistinlilerden. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de Filistin halkına ve halkları haklarına karşı savaş ilanı olarak tanımlıyor. Mücadele çağrısı var. Dünyanın dört bir tarafında var. Bir tek Benjamin Netanyahu buna bunun olumlu barışa giden yol olduğunu söyledi. Onun dışında tam bir çılgınlık halinde devam ediyor. Çek Cumhuriyeti'ne ne oluyor? Ha, bir de Çekya çıkmış değil mi? Evet, Çek Cumhuriyeti de ne diyor? Onlar da Kudüs'ün batısı İsrail'in başkenti açıklaması yapmışlar. Ama bütün uluslararası hukuka, hakkaniyete ve bilinen bütün vicdani şeylere de aykırı devam eden muazzam bir işgalden bahsediyoruz. Trump'ı anlıyoruz. Kuyruğu biraz sıkışmış durumda. Etrafındaki abluka da daralıyor. Yaptığı işlerden ötürü hem kendisinin hem de ailesinin, başta damadı olmak üzere çember daralıyor. Kendin için konuş. Ben anlamıyorum. Ama Çek Cumhuriyeti'ne ne oluyor yani? Para mı bitti? Neyin peşindesiniz? Öğreniriz herhalde. Yakında bir şey çıkar. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması şeyi. Fakat bu taşınma konusunda bir de şey var. Hemen öyle taşınma falan olmuyor. Çünkü bir feragat istisna hükmü var ve bütün başkanlar uyguluyorlarmış. 6 ayda bir yenileniyor bu. Tamam, taşıyacağız diyorlar ama şimdilik taşımıyoruz diye Tel Aviv'de tutuyorlar. Böyle de bir ilginç durum var yani, pek bilinmeyen. Ve Trump da aynı şeyi yapmış yani, hem tanıyoruz açıklamasını yaptıktan sonra da kimsenin fark etmediği bir şekilde gene 6 aylık bir uzatma tanımış, feragat belgesi, waiver diyorlar buna, böyle bir şey. Fakat çok tabii şey var yani, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Orta Doğu barış sürecinde bir arabulucu olma görevini tamamen kaybettiğini söylemiş. Baş müzakereci Sahip Erekat de Filistinli. Başkan Trump iki devletli çözüm politikalarını berhava etti, tamamen ortadan kaldırdı demiş gözümüzün önünde. Yani bu bütün görüşme kapılarını kapatan, dikte eden ön yargılı bir sorumdur ve durumdur ve Başkan Trump bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni diskalifiye etti artık barış sürecinde herhangi bir rol oynamaktan çıkardı. Ve bu ekstremistlerin yani aşırıcıların rolünü elini güçlendirir. Kimsenin şimdiye kadar bu bölgede yapmadığı kadar tehlikeli. Tümüyle kabul edilemez. Kudüs, Doğu Kudüs işgal edilmiş bölgelerdir. Hiçbir yeryüzünde hiçbir ülke İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak etmesini kabul etmiş değildir. Bir tek ülke bile yok diyor. Sadece bu gece bu kararla Trump yaptı bunu. Amerika Birleşik Devletleri tek demiş. Önemli bir barışa giden adım dedi Netanyahu da. Bibi de ama onun neden söylediğini biliyoruz. Filistinli gruplar 3 günlük öfke şeyi başlatıyorlar hareketi ama nereye kadar gider bilinmiyor. Ve çatışmalar da başladı. İsrail güçleri, kolluk kuvvetleri de göz yaşartıcı gaz, stun gun denen, grenade denen ya da işte o ses bombaları atıyorlar. Yüzlerce Filistinli protestocunun üzerine yaralanmalar da var galiba. Tam net olarak bilmiyorum. Ama çok ciddi bir ikinci sorun olarak karşımızda bu var. Yani iklim meselesinin yanında ikinci sorun olarak bunu söyleyebiliriz. Yangınlarla beraber ve barış şansının da iyice uluslararası hukuk aykırılık bir yana uluslararası hukuku tamamen yerle bir eden, barış şansını tahrip eden Amerika Birleşik Devletleri'ni kanunsuzluk ve illegallik tarafına tamamen çeken, İsrail işgaline ortak eden diyor Hanan Ashrawi, konuşmuş şeyde Filistinli diplomat, akademisyen ve Filistin'de yürütme görevindeki en yüksek görev alan kadın şimdiye kadar. Hanan Ashrawi'yi zaman zaman takip etmeye çalışıyoruz. Demokrasi Nadu yaptığı konuşmada bunları söylüyor. Ve hala kimse inanamıyor. Bu üst düzeyde bir provokasyondur diyor. Ve bir kişinin böylesine bütün dünyayı, hem bölgeyi hem de bütün dünyayı böylesine sarsacak bir eyleme bir kişinin girişebiliyor olması dünyanın durumu açısından da endişe verici diyor. Bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına başta 2334 kararı olmak üzere aykırı ve Amerika Birleşik Devletleri amaç aktırmadan zaten müthiş ödemeler yapıyor zaten Filistin'e filan. Ve tabii gayet karmaşık Siyonist ilişkiler de var. Jared Kushner İsrail'deki en sağcı örgütlere, yerleşimcilerin örgütlerine, onlar neonazi gibi, onlara para desteği sağlamış. O da ortaya çıkmış. Ekonomik bağları da var. Yani şu anda Beyaz Ev'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetildiği, Cumhurbaşkanı'nın kaldığı Beyaz Saray denen Beyaz Ev'de artık yerleşimciler var diyor Hanan Ashrawi, ki önemli bir şey yani. Amerikan politikasını ele geçirmeyi başardı yerleşimciler, aşırı uçlar diyor. Bu zaten eskiden Amerika'ya üzülüyorduk, bak Amerikalılar ne yaptılar ne buldular diyorduk, şimdi dünyanın durumu diyebileceğiz maalesef diyor. Yani bütün bir ulusu köle eden, askeri güçle kullanan ve ekonomik çıkarlar uğruna, ideolojik çıkarlar uğruna, sağcılık uğruna yapılan bir şey diye, çok sert ama önemli. Ve biz de hepimiz de mea culpa, yani öz eleştiri de yapmalıyız. Tabii bir türlü birleşmeyi başaramadık diyor. Tabii IŞİD gibi şeyler de şimdi elbette çıkacak diyor. Bir iç diyalog kurup ilk defa belki de uzun süredir birleşmeyi başarmalıyız diyor. Son olarak bir de Budur Hasan diye önemli bir Filistin'in sözünü şey yapıp bu bitirelim, sözüne yer verip İsrail El Aksa Camii'ne metal dedektörler koyduğu zaman ne oldu diye hatırlatıyor. İnsanlar hiç öyle liderleri, siyasetçileri beklemeden hiç kimseyi beklemeden ne dini liderleri ne siyasi liderleri, genç kadınlar, genç erkekler, delikanlılar, dincisi, seküler olanı, dinsizi, Hristiyanı, ateisti, hayatlarında hiç dua filan etmemiş olan insanlar El-Aksa Camii'nin önünde birleştiler, sokaklara çıktılar, kamp yaptılar ve ciddi bir halk ayaklanması oldu orada diyor. El-Aksa Camii'ne yapılan ve lideri yoktu. Tamamen taban hareketiydi. Ve metal detektörleri söktüler, oradan attılar diyor. Yani İsrail boyun eğdi. Tek yolu da budur zaten diyor. Kudüs'te İsrail planlarına da ister Trump ister değil, tek yolu budur diyor. Yapılacak olan. Biz de ayrıca kendi kurumlarımızı gözden geçirelim diyorlar tabii. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bir bunu da vereceğiz. Aradan sonra da şeyden bahsedelim. Bir de Erdoğan'ın Atina ziyareti yeni bir gerilim yarattı. Bir Lozan krizi doğdu. Bayağı Cumhurbaşkanı'yla gergin bir, yani iki Cumhurbaşkanı Lozan konusunda kameralar önünde ciddi bir tartışmaya girdiler. Ve Yunan Cumhurbaşkanı hem devlet adamı, yani Cumhurbaşkanı hem de bir hukuk profesörü olarak söylüyorum ki bir antlaşmanın veya hukuk ilkelerinin güncellenmesi mümkün değildir diyor. Çünkü güncelleyelim, reforme edelim diyor. 11 devletin, 11 ulus arasında imzalanmış bir antlaşmanın iki devlet arasında görüşmelerle değiştirilebileceğini söylüyor. Ben bunu ilk defa duyuyorum bu konularda. Ama tartışmaya gireriz, yani inceleriz, bakalım nasıl yapılacak. Girmem. Açık Gazete. Rompió la lira su mutismo triste y a su son. Bang, bang, bang, bang. Mariposillas portadoras de ilusión. Yen, yen, yen, yen. Sus alas que cristales son. Refleja la alegría que despierta el día cuando sale el sol. Y alegran los corazones, cantando llega el amor. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Para Calacana le brinda un canto que llega hasta el alma. Son cantando al templo de Momo, que es un encanto. A la Calacana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. Saludo Araka Lakan. Bu da işte tamamını çalma fırsatı bulamadığımız ilk girişteki parçaydı. Şimdi çalabilmiş olduk. Uruguay'dan gelen ilginç bir grup Araka Lakan'a ve şeyde Uruguay'daki korkunç diktatörlük sırasında bayağı ciddi bir direniş gösteren gruplardan da bir tanesi, askeri diktatörlüğe, kanlı askeri diktatörlüğe ve Uruguay'daki halk geleneklerinde yaslanan müzikal tiyatro topluluğu, Murga deniyor buna. Özellikle Montevideo'da, Uruguay'da yani, çok Arjantin'de de aynı zamanda, hatta İspanya'da da, Badajoz'da bayağı karnaval zamanında çok çalınan şarkılar ve dans edilen şeyler radyoda çalınıyor. Ve bu mesela işte Saludo Araca Lacana 1937 tam adıyla söyleyecek olursak, Uruguaylılar kültürel bir ikona halinde benimsiyorlar bunu. Ve ben demin galiba yanlış söyledim, şimdi düzeltiyorum, daha doğrusu karışık söylemişim. Bu ağaca Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabında bahsettiği Arruera ağacına yaklaştığın zaman bir beyefendi olmasına rağmen Bayan Arruera diye iyi günler diyormuşsun, ama geceyken, gündüzken de iyi geceler Bayan Arruera diyormuşsun ağaca. Ama o büyük bir kendisine yapılan bir yanlışı asla unutmayan ve bağışlamayan alıngan bir beyefendidir diyor. İşte onun şarkısını da çaldık şimdi. Çorak topraklarda bereket tanrısı olarak adlandırılan İmbrabrosos'un bolluk diyarı olarak bilinen İmbros, bugünkü adıyla Gökçeada, Homeros'un İlyada destanında deniz tanrısı Poseidon'un adası olarak geçiyormuş. Gökçeada'nın İskan tarihinin ne kadar eskiye gittiğine dair kesin bilgiler henüz bulunamamış. O kadar eski yani. Adının önceleri müstakil bir idareyle yönetilirken, sonradan M.Ö. 500'lerde Atina şehir devletine bir asır sonra da Delos birliğine katıldığı ifade ediliyormuş. Roma hakimiyeti sonrası Bizans idaresi altına girmiş. Altına değil yani. Latin istilası sırasında da Latinlerin eline geçmiş. Bu hakimiyet sona erişiyle yeniden Bizans topraklarına katılmış ada. Giderek Venediklilerin, Cenevizlilerin dikkatini çekmeye başlamış. Ege ve Karadeniz'deki ticari faaliyetleri artan bu devletler stratejik önemi bulunan adayı hakimiyetleri altına almaya çalışmışlar. Ve 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına katılmış. Ama ardından da şimdi başka. Devam ediyor hikaye mi? 466 yıl Osmanlı idaresinde kalan Gökçeada, Türk ve Rum vatandaşlarının huzur içerisinde yaşadıkları bir ada olarak bilinmiş. Dinlerini, örf, adet ve geleneklerini sınırsız kullanmışlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde vakıf haline getirilen Gökçeada, Balkan Harbi sonrasında İtalyanların, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin, kısa bir süre sonra da Yunanistan'ın egemenliği altına geçmiş. Lozan Anlaşması neticesinde 22 Eylül 1923'te Türkiye Cumhuriyeti topraklarına fiilen katılmıştır. Bu tarih Gökçeada'nın kurtuluşu olarak kutlanıyormuş. 1970 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İmroz olan adanın ismi Gökçeada olarak değiştirilmiş. Lozan'la Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmışlar. Şimdi Lozan'ı tekrardan düşünelim diye Yunanistan'a çağrıda bulunuyorsunuz. Lozan'la elinize geçen toprakları, maden işletmelerine, M.Ö. 500'lü yıllardan çok daha ötesine giden bir adayı şimdi maden işletmesine verip adanın tamamen ortadan kalkmasına neden olabilecek bir kararı da imza atıyorsunuz. Ardından Lozan'ı tekrar düşünelim diyorsunuz. Lozan'ı değiştirelim derken bunu geri vermeyi düşünmüyorlar herhalde, değil mi? Zaten bu şekilde geri verilecek toprak varsa hiç vermesinler. Yani hangi ada, hangi şey yapılacağına bakıyorsunuz. Olanları da aslında belki bir şekilde, neyse. Hangi şeye olarak bakıyorsunuz, şirket yapıyor bu işi diye bakıyorsunuz, yapacak olan şirketin sitesi bile yok, internet sitesini bile bulabilmek mümkün değil. Kim bunlar, neciler, ne yaptılar daha önce de, nasıl çalışmalar yürüttüler, onlar da yok. Mars'tan geliyorlar. Mars'tan da bir yönetmelik var. O yönetmeliğe göre böyle bir ticari şirket kurduğunuz zaman bir internet sitesi açmanız gerekiyor, yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte internette bulunabilmek mümkün değil. Yok, bakar bulursun şimdi. Baktım, Merih Madencilik. Mars aynı işte. İşte Merih Madencilik'le alakalı olarak herhangi bir internet sitesi yok. Daha önce ne iş yapmışlar, onlara dair bilgiler de yok internette. Google'da kapatılmadı henüz o da. Merih Madencilik Şirketi adada altın ve gümüş madeni yapma başvurusunda. Beşgöl ciddi, yeraltı suları ciddi tehdit altında. Zaten 14 kilometre mesafede maden aranacak bölgede Sualtı Milli Parkı var. Yine 11 kilometre yakınında Tuz Gölü var. Ömer Erbil ayrıntılı bir haber yapmış Hürriyet'te. Ve Damlar Deresi, Çamiçi Deresi, Şahinkaya Göleti, ince su deresi, bir sürü şey var. Biz ama bunlara bir atık atmayacağız diyorlar, derelere. Yunanlar, Yunanlar, Romalılar, Latinler, Venedikliler, Cenevizliler, ardından Osmanlı, Osmanlı'dan sonra Yunanistan, İngiltere, en sonunda Türkiye Cumhuriyeti tarafından ele geçirilmiş ama bir şekilde ortadan kaldırılmamış bir ada, şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin verdiği kararla beraber ya da onayıyla beraber, Çevre Bakanlığı'nın onayıyla beraber daha doğrusu, ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. O kadar kolay olmayacaktır galiba, evet, bu işte. Evet, mücadele verilecektir, hiç şüphem yok buna. Zaten başka da yolu yok. Bunu sürekli olarak söylüyoruz. Peki, Rüya'ya da buradan bir şey, için mücadele hissiyle doluyor demişti. Bize yazdığı mektupta. Facebook sayfaları vermiş, internet sitesini bulamadım ama. Merih Dış Ticaret Madencilik Danışmanlık LTD şeydeyim. Evet, şimdi şey yapalım, zamanımız dar, bu çok önemli mesele, her biri birbirinden önemli, yetişemiyoruz. 4 saate çıkaralım mı Açık Gazeteyi? Ona göre ama, yani ücret emek değeri en çok sorun değil, istiyorsanız şirketle çıkaralım. Konuşayım ben. Şirketle? Merih şirketiyle bakalım. Ben de destekçilerimize soracaksın zannettim. Biraz altın verirlerse filan. Şöyle yapalım, şimdi bu İsrail meselesini de geçiyorum ben, zaten onu ele aldık, geldik şey, Atina ziyaretinde Lozan krizine, çok ilginç aslında, yani Guardian'ın mesela, bugünkü Guardian'ın manşetinde, internet sitesinden görüyorum tabii, Helena Smith yazmış ki kavgacı bir çatışmacı Erdoğan, Yunan şeylerini, ev sahiplerini şaşkına çevirdi diyor ziyareti sırasında. Yani bir çığır açıcı bir ziyaret olarak şey yapılıyordu. İlk defa bir cumhurbaşkanı 65 yıldan beri Türkiye'den geliyordu. Ama bayağı bir sözlü savaş alanına döndü ortalık diyor. Ve bütün diplomasinin inceliklerini filan bir kenara bıraktı Erdoğan ve bir dizi kırmızı çizgiyi de çiğneyip attı diyor. 1923'te imzalanmış olan Lozan Antlaşması'nı değil, iki, yani sınırı belirleyen iki ülke arasındaki. Ayrıca da böyle bayağı kavgacı bir tavır içinde Prokopis Pavlopoulos'la da kapıştı. Yani Atina zaten tartışma, yani kabul etmeyen bir şekilde, asla NATO'ya giremezdi Ankara'nın desteği olmasaydı dedi Yunanistan. Türkler şey itiraz etmeseydi, itiraz etseydi giremeyecekti. Cumhurbaşkanı zorla mı gönderildi Atina'ya? Daha önceden daha yukarılardan belirlenmiş olan bir karar mıydı? Daha yukarısı neresidir onu da bilmiyorum ama. Olimpos. Olimpos'tan verilmiş bir karar mıydı bu? Gideceksin illaki denilmişti ve gittikten sonra da sinirlenip bunlardan mı bahsetmişti? Yoksa Türk misafirperverliğinin geleneksel örneklerinden bir tanesini mi gösterdi? Kendisi misafirliğe gitmiş olsa anlamadım bile. Anlamadım ama yani son derece ciddi bir tartışma var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temasları Lozan'ı güncellemek lazım açıklamasının gölgesinde gerçekleşiyor. Ortak basın toplantısında da Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Lozan Antlaşması tartışma dışı diyor. Erdoğan da Lozan konusunda sanıyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var diye konuşmuş. Çok ilginç, çünkü Pavlopoulos diyor ki ben hukukçuyum diyor ve antlaşmalar reforme edilemez. Yani hangi taraflar yapılmışsa, ben de şahsen öyle biliyorum. Epey bir süre, yani bir 30 yıla yakın bir süre öğretim üyeliği yapmaya çalıştım işte. İyi kötü çeşitli üniversitelerde antlaşmalar taraflarla tekrar oturularak değiştirilebilir ve bütün tarafları içermek zorundasın. Öyle reform yapılamaz. Neyse, ben böyle biliyorum. O, Pavlopoulos da öyle demiş. Ve Kıbrıs konusuna da değinmiş. Lozan'da anlaşılmayan incelikler var. 94 yıl önce yapılan bir anlaşma diyor Erdoğan. Bu anlaşmanın 11 taraf ülkesi vardır diyor. Kendisi söylüyor. Düşünün ki Japonya bile var. Hepsini kapsayan bir anlaşmayı, çok değişti dünya 94 yılda. Yeniden inşa ediliyor. Bu arada çok şey bizim aramızda da değişti diyor. Türkiye ile Yunanistan arasında. İşte Müslümanları atanan müftüyle yönetme girişimi var filan. 65 yılı bir kenara koyup ileriye bakalım demiş ama ha evet sen demişsin bu biri yukarıdan dedin ya. Öyle miymiş? Evet birileri bu ziyareti provoke ediyor demiş. Dağıtılan broşürlerden tutunuz kapılara çizilen işaretlere varıncaya kadar filan. Yani bayağı ciddi bir şey. En ilginci de Pavlopoulos şey deyince ben hukukçuyum sizin kadar yetkim yok. Bizim ülkede hukuk kuralları geçerlidir demiş. Sayın Erdoğan benim sizin kadar yetkim yok diyor. Bir hukuk profesörü kendisi. Cumhurbaşkanı olmadan önce Pavlopoulos profesör değil bildiğim kadarıyla Erdoğan. Onun diploma tartışmaları da vardı ama şimdi ona girmeyelim. Üniversite mezunu vaziyeti. Bence o kadar önemli bir mevzu değil artık üniversiteler. Değil. Yani en son bu Erzincan Üniversitesi'ndeki doktor tezini gördükten sonra evet. Çok daha fazla buna şey yapmak istemiyorum. Önem vermek istemiyorum. Akademik özgürlük demiş rektörü. Gördünüz mü tezi? Gördüm. Rezalet. Rezalet. Bahsetmek bile istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı kıyası yaptınız ancak Yunanistan'da anayasa gereği Cumhurbaşkanı sizin yetkilerinize sahip değildir. O yüzden katılamadım görüşmelere. Bu karşılaştırma için şeref duydum tabii ki diyor. Ben hukuk profesörüydüm diyor. Bir anlaşmanın yani Lozan'ın antlaşmanın hukuk ilkesinin güncellenmesi mümkün değildir. Var olan sözleşmeye yeni bir metin ekleyebiliriz. Fakat antlaşmayı güncellemek veya reforme etmek gibi bir kavramı kullanamayız demiş. Kullanmıyoruz. Bunun altını çizmeyi arzu ediyorum demiş. Bunun üzerine Erdoğan da cevap vermiş. Bunu cevapsız bırakmak da kendime saygısızlık olur diye sinirlenmiş biraz anladığım. Ben tabii hukuk profesörü değilim ama siyaset hukukunu iyi bilirim. Siyaset adamıyım. Bu duydun mu dedi. Siyaset hukukunu iyi biliyormuş. Siz evet. De ondan sonra bu dediniz. Duydum evet. Siyaset hukuku. Evet nedir? Political law. Or something like that. Anlat. Siyaset hukukunu mu? Evet. Ben mi? Ben demiyorum. Ben uluslararası. Bakayım hemen Google'dan açtım kapatılmadı ya. Political. İnsan hakları hukuku üzerine epey bir çalışma yaptım işte 30 yılı geçti. Varmış. Constitutional law diye de geçiyor. O anayasa hukuku. Olsun anayasa hukukla alakalı şey değil mi? Siyaset hukukuyla pek aynı şey olmayabilir. Ben bunu ilk defa duyuyorum ama literatüre yani siyaset ve hukuk literatürüne önemli bir katkı olabilir siyaset hukukunun. Siyaset hukukunda da anlaşmaların güncellenmesi diye bir şart vardır. Bunu da biz yaparız diyor. Yani biz kılıcımızı vururuz. Siyaset hukuku oluyor herhalde. Sezar gibi böyle long diye masaya vuruyorsun kılıcı ve yapıyorsun. Ya da İskender reform gibi. Evet İskender demek istemiştim. Öyle mi? İmroz'dan öyle diye. Düzeltmiş olayım ben de. Roma değil İskender. Gordium düğümünü çözmek diyor gibi dedi. Bir şey. Yok yine gölge etme demişti. Ha, öyle mi? Gordion diyeyim mi biraz? Yani bugün böyle şeyden gidiyoruz. Eski Yunan'dan filan. Pekala. Yani Yunanistan'da Erdoğan'ı konuşuyor. Ziyaret problemli başladı. Türkiye'den otobüslerle insanların taşındığı söyleniyor. Ve Türkiye'yi suçlayıcı bir tonda Erdoğan'ın Batı Trakya gezisi bir çeşit seçim mitingine dönüştürmeye çalışıyor diyor. Çipras'la da ortak açıklama yapılmış. Çipras biraz yumuşatmaya çalışmış ama... Espriler şakalarla mı? Nasıl? İşte daha bu önemli gelişme falan diye. Ama yani mesela... soğuk rüzgarlar esiyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar estiğini belirten bir Yunanistanlı uzman ve yazar Nikos Binyaris'in yazıları var T24'ten. Duvar gazete Duvar'dan Nikolaos Stelian'ın yazısından baktım birazcık. Söz duelloları beklenenden uzun sürüyor ve yeni kavramlar var. Belki biraz da birazdan sizin öneyle bunları da konuşma fırsatı buluruz. Tam geçmeden bir de şeyden bahsedeyim. Bu arada kapı işaretlemesi demiştiniz biraz önce. Ben mi yanlış anladım? O kapı işaretlemesi Türk şeyde Yunanistan'da değil de benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'nin dört bir tarafında oldukça yoğun bir şekilde yaşanmaya başladı son zamanlarda. Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukla yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi'nde 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmıştı. İstanbul'da bahçeli ve evlerde Alevi bir ailenin kapısına MHP'nin sembolleri çizilerek çarpı işareti konulduğu gösteriliyordu. Evet. Kapıya defol dinsiz ve İslam diye yazılamalar çok yapıldığı söyleniyordu. Gelişmeler. Son olarak da Manisa'da aynı şekilde 74 yaşındaki Kazım İnce'nin evine kırmızı boyayla çarpı işareti konulmuş. Ardından da CHP'liler evin önüne gelerek duruma tepki göstermişler polis şikayette bulunduktan sonra. Bu deminki konuda çok ilginç bir, yani bu konuların Lozan Antlaşması ya ana tartışma konusu. Evet efendim. Bu konuların üzerinde en çok üzerinde çalışan insanlardan biri, belki de birincisi Türkiye'de Baskın Ören profesör. O bir yazı kaleme aldı. Bugün Ağustos'ta da var. T24'te de yer alıyor başka medya sitelerinde. Yunanistan'ın bize verdiği ve bizim hala anlamadığımız iki büyük ders diyor. Ve birinci ders şu ki Lozan'ı imzaladığımızın daha ikinci yılında 42. maddeyi ihlal ettik. 42.1'i. Ve bu ihlali şu anda sürdürüyoruz. Yunanistan'sa ülkesindeki Müslüman Türk azınlık için bu önemli maddeyi ve hakkı günümüze kadar titizlikle uyguladı diyor. Hı hı. Yani pozitif bir hak. Türkiye'de gayrimüslimlerin dini nikahı resmen de geçerlidir diyor 42.1. Bu pozitif haklar çoğunluğa verilmez, sadece azınlıklara verilir diyor. İkinci derste bu zaten Yunanistan'ın verdiği. Yani evlenme, boşanma, çocukların velayeti. Son bir şey sorabilir miyim? Tam olarak ne isteniyor? Lozan gözden geçirilsin ve hangi konuda gözden geçirilsin? İstenilen şey ne? İstenilen şey Müslüman azınlık için, hı hı, yeni haklar. Ne tanınması gibi haklar? İşte. Ya kendi evlenmelerine, sizin anlattığınız üzere evlenmelerinden eğitimlerine kadar bir özellik söz konusu. Bağımsızlık mı isteniyor? Ya da Türkiye'ye topraklarına katılması mı isteniyor? Neden net bir şekilde açıklanmıyor böyle şey? Yani şöyle. Kafam neden karıştırılıyor? Gümülcü yani? Miras meselesi. Gümülcü neden Hatice Molla Salih'le kocası aralarında konuşuyorlar. Çocuğumuz yok. Hangimiz ölürse mallarımız diğerine kalsın. Akrabalarımız akbaba gibi gelip malımıza çökmesin. Çünkü şeriat hukukuna göre miras sadece çocuklara ve eşe değil, bol miktarda kardeşlere de gidiyor. Bunu önlemek için filan. Ne olacak? Noterde bunu vasiyetname düzenlemişler. Tamam. Ama buna itiraz ediyor işte şey, bir avukat ve birileri, çünkü meğerse kardeşleri de temsil ediyormuş o avukat. Böyle bir durum var. Siyaset karışmış filan işin. Yaşlı içine ve çocuğu olmayan ailelerin miras hukukuyla alakalı ortaya çıkan bir kavga mı bu? Evet. Ve akrabalarına vermeyip, yani devlete vermektense akrabalarına vermeyip devlete vermek istiyorlar. Ya da böyle bir durum söz konusu olacak. Ya miras hukuku yüzünden çıkacak olan bu diplomatik kavganın sebebi bence biraz afaki geliyor. Şu anda konuşmamız yani, insanlığın asırlar boyu çabalayıp ulaştığı çağdaş hukuk düzenine istisna sadece azınlığa hak tanınacaksa getirilebilir demiş Baskın Ören. Bu pozitif hakka da demokrasi denir. Demokrasi de biliyorsun eski Yunan'da gelmişti. Oralarda Çipras da bunu hatırlatmış yani. Bizim buralarda geldi demokrasi diyor. Bizde yargı bağımsızdır diyor. Çünkü bir dizi şey istiyor. Yani şeyleri, darbecileri iade etmediniz mahkeme diyor filan. Yani demokrasi bağımsız yargı gerektirir. Olabilir falan. Ama baklava da bizim. Ama karşılık olarak ne söylemişler? Türkiye'den gelen ne olduğunu söylemişler. Kahve konusunda da tereddüt var ama Cafe Turquico tabii. Cafe Greco değil yani. Olsun. Bu haklar çoğunluğa tanınırsa buna paralel hukuk denir diyor Baskın Ören ve çok hukukluluk korkunç bir bataklıktır. Ve yani Hristiyan Yunanistan'ın Batı Trakya yöresinde Müslüman azınlığa seçme hakkı tanındı ama Türkiye'de tanınan müftülük nikahı bir seçme hakkı değil. Çünkü %99 Müslüman bir ülkenin taşrasında kolaysa medeni hukuku seç diyor. Kaldı ki şimdi bu kahir ekseriyet, yani azici çoğunluk gerekçe gösterilerek AKP iktidarı daha nerelere yürüyecek ve yürüyor. Topun ağzında cumaları mesai saatlerini namaza göre değiştirmek var. Ardından pazar yerine cumanın tatil yapılması filan gelebilir. son dakika haberi de vermiş bitiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, telefon, faks, mektup, SMS, SMS ve internetle eşlerin boşanabileceğini belirtmiş. SMS'le. Ne diye? Boşal, boşal, boşal. Boş, aynı, evet. Aynı SMS'le 3 defa mı yoksa 3 defa farklı SMS'lerle mi? SMS 1 boşal, SMS 2 boşal, SMS 3 boşal. Yerine SMS 1 boşal mı demek lazım? Paketinize göre değişebilir tabii ki bu. Evet, değişebilir. İnternetle de, e-maille de oluyormuş. Yani bu haber çok önemli diye bitiriyor Orhan. Çünkü böylece telefon, faks ve internetin Diyanet'in bu fetvasının sonunda kaynak gösterilen İbni Kudame 1147 yıl ile 1223 yılları arasında yaşamış ve İbn Abidin 1784-1846 arasında yaşamış. Onların zamanında ve tabii Müslümanlarca icat edilmiş olduğunu öğreniyoruz. Şöyle bir durum var. Uzaydaki astronotların Wikipedia'ya online makale girdikleri dönemde tartışıldığı ay içerisinde bizim tartıştığımız konu da işte internet üzerinden eşleri boşayabilmek için kaç defa boş ol demek gerekiyormuş, evet, gibi SMS'de. Şeyler. Bu arada neyse, son 3 haberi de vereyim. Benim de ufak Selahattin bir teorim var. Selahattin Demirtaş tahliye edilmedi gene. Gözlem heyeti salona alınmadı. Demirtaş Segbis'le bağlanmayı kabul etmedi. 6 talep sıraladı. Yani savunmamı yapacağım yere önümde duracak şekilde ve makul büyüklükte bir masada içeriyor 6 şey. Yani izleyiciler dikkate alınarak salon tahsis edilmeli diye çok pratik talepleri var. Duruşmanın erteleme 32. ağır cezasında da İstanbul ve Galatasaray Üniversitelerinden toplam 13 akademisyenin davalarının çok ayrıntılı haberleri var, duruşmaları, fakat inanılmaz konuşmalar oluyor. İkinci barış bildirisinin imzaları kontrol edileceği için duruşmayı ertelediler. 12 akademisyenin davaları aynı salonda 3 avukat kısıtlamasıyla görüldü. Ve o halde atanamayan 1100 doktor da beklemedeymiş. Süreç uzarsa İntiharlar başlayabilir diyorlar. Çok ağır şeyler, gelişmeler var. Şimdi sizin öneye bağlanmak zorundaysam bir şey söyleyeceğim. Evet, bir şeyden bahsedeceğim. Yani bu Gökçeada'daki durum önemli. Nasıl bir cephe oluşturulacak onu da aynı şekilde tartışmasını önümüzdeki aylarda yapacağız. Göz göre göre gelen bir felaketten bahsediyoruz. Şu anda ilk haberleri gelmeye başladı. Antik Yunan'dan bahsetmişken geçmişteki deneyimlerin de nasıl olduğunu bir hatırlamak için belki de Türkiye üzerindeki Antik Yunan şehirleri olarak, daha doğrusu şu andaki Türkiye sınırlarında bulunan Antik Yunan şehirlerinde de benzer olaylar yaşanmıştı. Benzer direnişler de görülmüştü. Bergama bunlardan bir tanesi galiba. Evet. Bergama'da eski Pergamon. Pergamon'a tekabül ediyor. Oradaki direnişte de nasıl bu işlerin yapılmaya çalışıldığına dair çeşitli örnekler var internet üzerinden görebileceğimiz. Bizim kuşak böyle ucundan hatırlıyor olabilirse de çeşitli örnekleri var. Bunlardan bir tanesi de bir belgesel. Aletea Documentary diye internetten arattığınız zaman oradaki direnişin ve oradaki olan olayların, Bergama'daki altın madeni mücadelesinin nasıl olduğunu görebileceğiniz bir görsel belgeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Google'dan Aletea Documentary diye aratabilirsiniz. Bunu tavsiye edebiliriz size. Evet, çok iyi. Son bir şey, son. Zarrab davasında yeni bir gelişme o var. O doğru değildir ya. Ben de inanmak istemedim. Öyle şey olur mu? Yani rüşvet, hırsızlık, tecavüz, rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk filan vardı ama tecavüz. Olamaz, hayır. Eski hücre arkadaşı Zarrab'ı tecavüzle suçlamış. Cinsel taciz ve tecavüz, avukatının ücretini ödemeyi, bir sürü daha var ama buna hayırsever iş adamı yapamaz öyle bir şey. Ve daha da var, bıçak çekerek beni öldürmeye çalıştı bir kişi demiş. Yani cinayet teşebbüsü de var ama o Rıza Zarrab söylüyor. Çok renkli bir durum ortaya çıktı, bakalım ne olacak. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın. Merhaba. Günaydın Sezin. Nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Çok ayar da verildi biliyorsunuz. Evet, onu birazcık Yunanistan meselesine biraz girdik ama sen de takip ediyorsun bildiğim kadarıyla. Üzerinde biraz daha duralım. Siyaset hukuku nedir? Vallahi siyaset hukuku derken yani şey mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir şey. Siyaset hukuku Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ahmet İmayan'ın yazdığı kitabın ismidir. Ha pardon. Benim genel kültürüm bunlara yetmiyor. Ne olur Google. Beni bu konularda güncelleyin. Benim derslerimde böyle bir şeye rastlamadın tabii, bilmiyorsun. Evet, yani dolayısıyla kusura bakmayın, tamamen Fransız kaldım olaya. Fransızcası da var. Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, Jean-Jacques Rousseau. Yani şey, ya Rabbim. Evet, yani siz bütün konuları tamam yani. Zaten bana gerek yokmuş. O yüzden. Bunlar valla tamamen bana şu an yani şeydi, Şangay'daki bir takım böyle şeyler, Komünist Parti arasındaki çekişmeler kadar yabancı geldi bütün konular. İyi yani, kendim için iyi bir şey demek ki uzaklaşmışım bu konulardan. Evet, Mao'yu karıştırma şimdi. Karıştırmayın. Çok da enteresan bu arada Financial Times'ın bu arada Çin'deki muhabirinin, Çin temsilcisi deyince size komik oluyor koskoca devasa ülkede. Neyse, Çin temsilcisi hakikaten. Onun ilginç bir çektiği fotoğraf vardı. Komünist Parti'nin sembolleri ve altında devasa bir Gucci mağazası. Ivanka. Twitter'da paylaştım. Evet, dolayısıyla maalesef 21. yüzyıl biraz enteresan geçiyor bu bakımlar. Evet. Ortaya karışık gidiyoruz. Tam işte bu Çin'de söylendiği, böyle atfedilen bir hani söz var ya, enteresan zamanlarda yaşayasın. Evet, onun da gerçekten seni karışık. Beddua zaten o da. Biraz. Evet, beddua. Biz gerçekten de ilginç zamanlara denk gelmişiz her bakımdan. Bir ilginç zamanda hakikaten bu Yunanistan seyahati oldu. Çünkü biliyorsunuz Celal Bayar'dan bu zamana ilk defa gerçekleşiyor bu seyahat. 1952'den beri 65 yıllık bir ara, düşünün. Bir cumhurbaşkanının Yunanistan'a yaptığı ziyaretin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaretin gerçekleşmesi. Ve o da çok değişik bir şekilde, bir kere her arka planı değişik, her şeyi değişik. Şöyle bir kere ziyaretin mimarı diyelim, Hakan Çavuşoğlu, bir kendisi Bursa milletvekili aynı zamanda, Batı Trakya Türkü, Batı Trakyalı ve onun özellikle çaba gösterdiği söyleniyordu. Ve şimdi Yunanistan'da da karışık bir politik durum var bildiğiniz gibi. Burada da bir yandan işte bu Syriza hükümeti sallantılar içinde, çünkü zaten kendileri hem koalisyon ortakları biliyorsunuz oldukça enteresan şeylerden oluşuyor. Son derece milliyetçi ve sert aslında politika yürüten partnerleri var. Ve bunun ötesinde de şu an işte mesela oy oranı olarak Yeni Demokrasi'nin, Nea Demokratia'nın 10 puan yaklaşık gerisindeler. Ki bu çok daha da fazlaydı, 17 puanı falan çıkmıştı bir ara. Şimdi yavaş yavaş kapatmışlardı arayı. Fakat tekrardan işte şey, bu aralar sallantıda gidiyor. Yani bütün bu ekonomik paketler, onların işte bu Yunanistan'daki referandum sonrası tabii acı reçetenin Syriza tarafından uygulanmak zorunda kalması, Syriza'nın Çipras'ın o karizmatik liderliği ötesinde kendi içinde çok bölünmüş ve çatışmalı olması vesaire. Ve genel olarak da genel yaklaşımda Syriza'nın iktidara hazır olmadığı ve iktidarda beceriksizlikleri üst üste sıraladığı yolundaydı. Ve şimdi bu ziyaret de o ortamın ortasına denk geldi ve resmi ziyareti Syriza bayağı bir aslında gönderemedi Ankara'ya. Çünkü bir ikircikli durum içine girdiler. Gelsin gelmesin. Çünkü burada da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı bir figür. Oldukça sert de eleştirildiği oluyor. Hem Türkiye'deki durumlar dolayısıyla, hem onun ötesinde de yani Yunanistan'la da aslında çok iyi bir ilişkimiz yok. Sık sık bildiğiniz gibi işte bu şeyler, pilotlarla birbirine iddialaşları devam ediyor. Bir de bu darbe sonrası Türkiye'deki pilotlar yenilendiği için şimdi yıllardır ip dalaşı yaptıkları insanların yerine başkaları gelmiş durumda. Çünkü o pilotlar tutuklu, atılmış vesaire, şudur vesaire budur. Bundan dolayı da yeni ve genç bir takım pilotlarla ilk dalışı yapıyorlar Yunan tarafındakiler ve bu da gerginlik aslında yaratıyor bayağı. Çünkü birbirlerine alışık değiller ve Türk tarafındakilerde de tecrübesizlik oldu ve hatta kazaların ortaya çıkabileceği korkusunun yaşandığı söyleniyor. İlk dalışının da bir kuralı var yani. Valla raconu varmış, bilmiyorduk. Ondan sonra hiç olmasa keşke tabii ama maalesef bunlar olup duruyor. Yani bunlar adeta pilotların da bir rutin egzersizi bir yandan haline gelmiş durumda. Acı bir şekilde. Çünkü o kadar yıllarca gerginlik yaşanmış durumda ki ilişkiler düzeldiği zaman dahi bu işte şeyler devam ediyordu. Hırgür havadaki diyelim. Neyse yani şimdi bir işin bu boyutu var. Ya bunlar mesela biz Türkiye'de hiç hissetmiyoruz. Yani Türkiye'de o kadar çok konu var ki tutup da ip dalaşının yapılmasıydı bilmem neydi vesaireydi bunlar günlük olarak yansımıyor. Fakat Yunanistan böyle değil. Yunanistan'ın gündem maddesi oluyor ve Yunanistan mesela Almanya gibi de değil. Yani bu açıdan mesela Türkiye'nin iç işleriyle basınında çok meşgul ve çok bilgili değil ama böyle negatif bir durumlar olduğu zaman her zaman çok yansıyor. Bundan dolayı zaten yani bir kamuoyu arasında o eski yakınlaşma döneminin de kendi haline bırakılması dolayısıyla zaten bir bence gerginliğe aslında hazır bir potansiyel var. Elbette ki eski zamanlar gibi değil. Yani gerçekten çok gerilimli ilişkiler olduğu zamanları ben hatırlıyorum. Evet. Bu bir fiil yaşamıştım. Kardak meseleleri falan. Fakat bu da çok ciddi. Yani gazete duvarda gördüğümüz bir yazı var. Mesela Nikolaos Stelia imzalı. İşte Yunanistan ziyareti hem öncesinde hem de ikili görüşmelerde Yunanistan'da ana gündem olduğunu özellikle de İki cumhurbaşkanının tartışması sosyal medyayı çok sarstı diyor Yunan basını. Ayrıca Türkiye'den otobüslerle Batı Trakya'ya çok sayıda kişi taşındı ve Erdoğan'ın bu ziyaretini seçim mitingine çevirmek istediğini öne sürüyor filan. Böyle şeyler var. Sanırım şimdi burada zorluk şunlardan kaynaklanıyor. Bir kere bu Batı Trakya ile ilgili program bugün gerçekleşecek olan tam iyi ayarlanamamış Gümrücüne bu Komotini programı. Orada Celal Bayar Azınlık Lisesi'ni mesela ziyaret edecekti gibi haberler de çıktı. Fakat onlar daha sonra Yunanistan hükümet sözcüsü bunu yalanladı. Ve sadece yemek yiyip namaz kılacağını Batı Trakya'da söyledi. Dolayısıyla yani biz zaten hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada Dimitris Janakopoulos'un yaptığı açıklamada bu ziyareti fobiyle karşılamıyoruz diye bir başlangıç vardı. Bu da fobiyle karşılıyoruz demek aslında. Evet tabii. Bir de Stelio Berberakis de yazmış şeyden BBC Türkçe'ye verdiği yani bir haberde Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nın gölgesinde kalan Atina ziyareti başlığıyla yani özellikle bu Pavlopoulos'la iki görüşmede Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi gerektiğine yönelik sözleri büyük tepkiye yol açtı Yunanistan'da diyor. Ve hassas bir konuya. Ancak Çipras biraz iklimi değiştirdi filan diye ayrıntılı bir haber var. Ya şimdi bu bütün bu şeyde aslında Çipras'ın da böyle araya girmeye çalışması vesaireydi. Tam da olmuş gibi değildi. Daha sonra Çipras'la da basın toplantısında çünkü Lozan tartışması devam etti. Yani geriye gidersek aslında akşam burada işte gündeme Yunanistan genelinde gündeme düştü bu Lozan konusu. Ben de tesadüfen tam uykumdan önce gördüm bu Lozan şeyini, reportajını. Bir kere böyle bir şey beklenmiyordu. Dolayısıyla bir kere bu gündeme girdikten sonra yani bu gündemenin girmesinde işte dediğim gibi bu, tabii ki arka planında Azınlık Lisesi'ni ziyaretti, etti, etmedi, Batı Trakya vesaireydi. Bütün bunların tartışması muhakkak yatıyor. Ve o soru bir kere sorulunca da Erdoğan'a Erdoğan'ın cevabı işte bu şeyde Katimerini'nin şeyine gazetecisi Alexis Papachelas'a şey gibi bir cevap vermiş aslında. Dünyada yapılan bütün anlaşmaların zaman akışı içinde güncellenmesi gerekir. Lozan'da bu şekilde tüm gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Bu güncellenme sadece Türkiye için değil Yunanistan için de faydalı olabilir. Bunu ben uzun zamandır ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Yani böyle bir güncelleme yapıldı. O zaman Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın da güncellenmesi gerekir tabii. Sürekli şikayet ediyor zaten Cumhurbaşkanı veto şeyinden. Hakkından dolayı. Bir de şey vardı. Derin. Çok özür dilerim. Sykes-Picot anlaşmasının güncellenmesini isteyen IŞİD vardı. Onlar da sınırları Suriye ve Irak arasındaki sınırları kaldırıp kendince güncellemeye çalıştılar ama şu anda da durum malum. Ya şimdi bir de bu tabii Lozan tartışmasını daha önce İsmail Kahraman da gündeme getirmişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle Meclis Başkanı. Evet Meclis Başkanı. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim de böyle değişik şekillerde gündeme böyle gelmiş olması vesaire. Daha önce de çünkü konu olmuştu şimdi yanlış bir şey söylenmeyeyim. Ondan sonra önemli olan bu dediğim gibi yani gündemin bununla başlıyor olması bir kere şey oldu. Yani şimdi gazeteci orada o soruyu tabii ki soruyor. Sorunca da Erdoğan da doğrudan cevap verince tabii ki şey oldu böyle bir sıkıntılı hakikaten yani burada gerginlik. Zaten gerginlik yaratan bir şeydi. Çünkü buradaki psikoloji yani Yunanistan tarafındaki Avrupa tarafındaki genelde psikoloji Yunanistan'ın özellikle seçildiği ve şey olduğuyla ilgiliydi. Yani başka yere gidilmiyor, gidilemiyor. Avrupa'da ziyaret niye işte yapılmıyor? Paris'eydi, şuraydı, burası Berlin'eydi. Bu ziyaretler gerçekleşemediği için şey oluyor. Yunanistan bir adeta Türkiye'ye mecbur mülteci anlaşması dolayısıyla ve diğer konular dolayısıyla Yunanistan reddedemeyecek. Onun için Yunanistan seçiliyor gibi. Şimdi bu psikolojiyle zaten bir negatif şekilde başlarken üstüne üstlük belki orada röportajda bir şekilde bu atlasaydı konu, atlansaydı ya yuvarlak bir cevap verilseydi bir sıkıntı olmayacak. Fakat Erdoğan tabii ki her zamanki stiliyle doğrudan cevap verince bu da Yunanistan tarafında bir kere bir şok etkisi yarattı. Ve dahası tabii ki bu onun üstüne Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın iğneleyici konuşmaları ve şeyleriyle yani hem Lozan'ı gündeme getirdi hem insan hakları sorunları olan ülkeler Avrupa Birliği üyesi olmamalı gibi de konuları işte şey yapması değinmesiydi vesaireydi. İşte ondan sonra işte Tsipras'la da sonra ki şeyde yemekten önceki ki Tsipras böyle Erdoğan'ı çok seviyor Tsipras'ı ve her zaman işte bir şakalaşıyorlar vesaire. Bir hani şey Tsipras'a karşı bir şeytan triyonda bulduğu muhakkak. Fakat orada da Lozan konusu bayağı bir şey oldu. Ayrıca başka konular da var tabii. Yani Kıbrıs konusu var. Bir de tabii. Şeyi söylemiş ya buna inanmakta bile güçlük çekiyorum. Yani NATO'ya bizim sayemizde döndünüz. Veto etseydik bitmişti işiniz filan diye. Çok alışılmamış diyelim en hafif deyimiyle. Bir de fakat gazetelerin yorumlaması da çok bilmiyorum görme fırsatın oldu mu mesela Milliyet bugün manşetten evet, kocaman evet. Lozan çıkışı demiş ve Tsipras'a hem Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakan'a Pavlopoulos'a da Tsipras'a da Lozan dersi vererek Batı Trakya'ya dikkat çekiliyor bir ders oldu diyor. Aynı şekilde Habertürk Lozan ayarı demiş ayar verdi diyor. Evet. Arkasından evet. Da işte sabah da Erdoğan'dan insanlık ve tarih dersi falan diye böyle bir şey verince artık ne diyeceğimi bilemez hale geldi. Nasıl bir strateji düşünüyor galiba diye yani kafam karıştı benim açıkçası. Şu bunu bu çıkışı yaptıktan sonra bir de askerleri geri verin darbede size sığınan askerleri geri verin şeklinde bir şeyden açıklamanın ardından korkmaları mı bekleniyor? Vermeleri beklenmesini geçtim artık da korkup vermeleri mi bekleniyor diye de aklıma geldi şimdi. Ya şimdi bir kere bu askerler, darbeci askerler Yunanistan'da da elbette ki huzursuzluk yaratıyor. Yani bu yapacak da bir şeyleri yok. Çünkü bir yandan geri verme konusunda işte de aslında Almanya'da da benzer bir huzursuzluk söz konusu vesaire, ama yapacak bir şeyleri yok bir anlamda, gerçekten de yok. Çünkü buradaki işte yargı sürecine müdahale etmesi lazım vesaire vesaire, mülteci hukuku farklı şey şekilde işliyor. Yani hemen alayım da vereyim gibi bir durum olmuyor. Yani elbette ki her ülkede yargının ve siyasetin etkileşimi ne kadar var yok tartışılır vesaire, ama tabii burada da dediğim gibi, yani kimsenin aa ne kadar güzel burada olsunlar dediği Yunanistan tarafında veya Almanya'da yok. Türkiye'deki gibi, yani bizdeki gibi böyle bir şey var ya, alerji var konuya, ama yapılabilen bir şey de yok. Ama şöyle bir durum da var. Mesela Almanya'da bir Deniz Yücel mevzusu var. Karşılıklı olarak bir takastan da bahseden bazı yazılar çıkıyor kimi zaman, ama Yunanistan'da takas yapılabilecek bir şey de yok. Gelirken bir şey mi getirseler takas yapabilmenin ileride yolunu açabilecek diye. Yok yani Yunanistan'ın aslında... Ne takası ya? Babil mi burası? Esir takası. Evet, yani şimdi bir kere hukuk, gerçekten hukuk durumu var. Çünkü bu tarafa geçip de iade edilen şeye tarafına, Avrupa tarafına geçip de iade edilen şey olmuştu biliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'den gazeteci vardı bir tane. Ve onunla beraber olan insanlar vardı. Ve onlar mesela Yunanistan tarafından iade edildiği için daha yakalandıkları an bu bayağı ciddi bir sorun haline geldi. Buradaki mülteci dernekleri vesaire yeri göğü indirdiler, yani deyim yerindeyse. Bunun ama sebebi kimlikleri bu kişilerin değil, tek sebep mülteci hukukunu, yani şeye riayet edilmesi Yunanistan içindeki. Yani şimdi dediğim gibi bu konular çetrefilli konular, yani bizim penceremizden bakınca Türkiye'de her şey birbirine girdiği için hukuken ya yapılabilir falan gibi geliyor, ama gerçekten yani burada seçimler de var, işte şey de var, yani dolayısıyla bayağı ciddi sıkıntılar, işte siz onu kendisi iktidarda kalacak mı ne olacak belli değil. Yani mesela şeyin Kriakos Mitsotakis muhalefet lideriyle de buluşmuş Erdoğan. Onun gelecek seferi karşısında onu görebilir. Eğer tabii gelecek sefer olursa. Çünkü bu genelde benim gözlemlediğim kadarıyla Yunanistan'dan arkadaşlarla falan konuşunca, yani bu 1952'den beri 65 yıl sonra ilk kez ziyaret oldu. Bir sonraki de bir 65 yıl sonra olur en azından. Şey de bir tuhaf yani. 65 değil, 165 de olabilir hatta. Evet. Gibi evet, öyle bir durum var. Çok ciddi, yani Guardian gazetesi bugün manşetten vermiş görebildiğim kadarıyla internet sitesinden. Bir de mesela İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi ziyaret tırnak içinde öncesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da görülmemiş güvenlik önlemlerinin alındığını yazmış. İşte 3000'e yakın polis var. Bayağı, bütün, evet, bütün hayat durmuş. Evet. Evet, yani 60 diyor ki gazetenin haberinde, Erdoğan'ın hepsi de cumhurbaşkanları gibi bıyıklı olan 60 koruması da sayıları 100 civarında olan Türk güvenlik görevlileri ve 3000'den fazla Yunan keskin nişancı, polis ve ajanla birlikte Atina'nın birçok noktasında önlem almaya hazırlanıyor demişti. Ve evet, temaslarda da işte kaçan 8 askerin iadesi, mülteci sorunu, güvenlik meseleleri ve bekleniyor demişti. Ama tabii Lozan'ın ve azınlıklar meselesinin ele alınacağını hiç, hatta Kıbrıs meselesinde konuşulacağını düşünmemişti. Biz, evet, sayemizde NATO'ya döndünüz diyor. Çok ilginç yani. Orada tabii o var, işte beden dili çok konuşuldu. Erdoğan'ın mesela işte şeyin Yunan Cumhurbaşkanı'nın Pavlopoulos'un yanında otururken yani adeta misafir olan o gibiydi. Bütün bunlar tabii çok psikolojik bagajları açıyor. Bütün Guardian'ın da konuya şey yapması, girmesi aslında bütün bu Yunanistan'ın bağımsızlığına şey yapması, bağımsız bir ülke haline gelmesi falan dönemlerini hatırlarsanız ve o dönemde İngiltere o vesaireydi. Bütün o Lord Byron ruhu, yani hakikaten psikolojik arka travmalar ve şeyler ne varsa bagajlar saçılmış vaziyette ortaya diyebiliriz ki bu ziyaretin amacı tam aslında hedefi tam tersiydi. Şey, çünkü dediğim gibi işte yani Türkiye'nin Avrupa'ya açılımının aslında hala çok güçlü olduğu bu mesaj verilmek isteniyordu. Fakat bambaşka bir şeye dönüştü. Tabii bu tartışılabilir. Acaba bu dönemde işte bu kadar işte yok davalar, zarraptı, şuydu buydu bilmem ne falan filan Türkiye politikasını etkilemez deniyor ama bunun için mi bu ziyaret birdenbire böyle bir bambaşka şeye dönüşüverdi? Bir Hollanda krizi tarzı bir şeye dönüşüverdi. Bir yandan da Kudüs meselesi var biliyorsunuz. Evet. Yoksa bir tren kazası, bir yol kazası şeklinde mi gerçekleşti? Tartışılır, bilemiyoruz. Tabii yani beyin okuma gibi bir şeyimiz yok. Dolayısıyla yani ama ne olduysa gerçekten de bambaşka şekilde... en azından Yunanistan tarafının bambaşka planladığından başka şekilde tezahür etti. Evet ama yine evet. De kırmızı çizgilerimizden vazgeçmemek gerekiyor. Rakı, lokum, kahve, baklava, yoğurt ve döner bizim. Açık gazete olarak bunu tekrardan burada dile getirelim. Yunanistan'da da bu talebin dile getirilmesini isteyelim. Rakı kusura bakma bizim olduğu konusunda artık şüphelerim var. Siz kimsiniz? O da var. Evet, gül suyu deseydin. Biz açık gazete olarak rakıyı bırakmayız. Daha anlardım ama. Bir tekini bile bırakmayız. Kırmızı çizgilerimiz var. Ay yarabbim şimdi eyvallah. Şimdi açık radyoda kendi şeyini başlatıyor. Gördüm. Açık radyo değil. Açık evet. Gazete olarak biz evet. Açık özel. Gazete, özel tamam. Açık radyoyu katmayalım içimizde. Açık radyoyu katmayalım. Biz özel bölge olarak açık biz gazete. Biz özel ve özel diyorsunuz. Yani savaş karşısında olamadık. Biz de siz. Yani işte tüh. Neyse. Evet, Kudüs'ü konuşacak zamanımız evet. Kalmadı maalesef ama çok önemli. Hiç beklenmedik bir şeydi. Yani ben de akşam göz gezdirmeye çalışırken sabah için ama tuhaf bir gelişme olarak yarın sabah sizinle de muhakkak konuşuruz dedim bu Yunanistan ziyaretini. Çok beklenmedik şeyler. Yani tabii. Zarrab olayında da şimdi tecavüz konusu eksik. Ay, öyle bir şey yok ya. Saat 5 civarı mı 4 civarı mı ne başlıyor ya yani işte şey, Türkiye saatiyle işte şey bir zarrab saati geliyor ve o saatte ben kaçmak istiyorum. Dünyadan kaçmak yani toptan yani Türkiye'yi falan geçtim. Şey vaziyeti yani hakikaten gittikçe çıfıt çarşısı gibi böyle orada da saçıldıkça saçılıyor her şey ve ay doğrusu yanlışı. Aman yarabbim neyse yani hakikaten evet. Bir rezillik söz konusu orada da. Neyse ne diyelim yani bu zarrab daha birkaç yıl önce burada herkese çatır çatır tazminat davaları açıyordu. Ağır ağır şahkaretli bilmem neydi falan filan bunu da anımsatalım yani. Evet uçağına neyse. El konmuş yalnız. Ama nelerine yani uçağına acaba, gece vakti mi böyle bir şey olmuş yani havalimanında uçağına da el konmuş. Evet. Yani şimdi kim bilir yurt dışında neler zamanda götürdü ki onu tabii konu bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Belki gün ortaya çıkar. Peki o zaman görüşmek üzere. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bakalım bugünü de atlatabilirsek evet. Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmek üzere. Hadi görüşürüz sevgiler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet pek çok konu var. Öncelikle bir Beşiktaş'tan bahsedelim. Tarihi bir başarı elde ettiği söylenebilir artık herhalde. Leipzig'de. Kesinlikle. Yani bir sürü oyuncuyu dinlendirdiler. Yedek ağırlıklı kadroyla Almanya'dan da galibiyetle döndüler. Almanya lig şampiyonundan bahsediyoruz. Lig ikincisi yok. Lig ikincisi. Ama yani işte hani büyük liglerin takımlarından biri. İşte bu sene de yine zirve yakın yerlerle Leipzig yine iyi bir sezon geçiriyor Almanya liginde. Yani Beşiktaş grup lideri. Namalup. 3 deplasman maçında kazandı. Yani Türk takımlarının gol ve puan rekorunu kırdı. Artık hani gruplarda yapılabilecek bir şey kalmadı zaten. Bunun üzerine çıkmak da zor olacaktır. İlerleyen senelerde Türk takımları için yani hani 6 maçı kazanmak falan lazım. Bunun üzerine pek olası bir durum değil. Hedefledikleri yani gruptan çıkmaktı muhtemelen. Onun üzerinde bir oyun ve dominasyonla bu grup aşamasını geçtiler. Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok ve Şenol Güneş'e doğrusu kurduğu sistem ve herkesten aldığı verim yani kim oyunculara oyuncuların kariyerine ilerlemesini yaptığı katkıyla takdir etmek lazım. Onu da çok iyi bir temsil doğrusu ve şimdi bugün de kurada doğrusu bir parça işte şey ihtiyaç var yani grup birincisi oldu Beşiktaş hani birinciliğin şerefine bu kadar harika bir temsilin şerefine biraz da iyi bir kura hak ediyorlar. Yani ne bileyim Bayern Münih, Juventus, Real Madrid değil de diğer rakiplerden biri olabilir. Yani Basel, Sevilla ve Shakhtar daha şey duruyor. Daha geçilebilir rakipler gerçekten de. Onlardan biri çıkarsa iyi olacak Beşiktaş için. O turu da yani ikinci turu da geçmiyor. Onlar favori bile olabilir bu rakipler karşısında. Ama şimdi Real Madrid gelirse Şubat ayında yani Real Madrid sezonun şu bölümüne kadar pek parlak gözükmedi. Ama yani 3 ay sonra 2 ay sonra işler farklı olacaktır. Sezon sonu yaklaştıkça biliyorsunuz Real Madrid kaç 12 kez Avrupa şampiyonu değil mi? Yani böyle bir ağzı sulanıyor takımın. Kupa yaklaştıkça o yüzden iyi olmaz tabii işte Real Madrid yani ya da Bayern Münih salı akşamı Paris Saint-Germain karşısında ben izledim hani müthişlerdi gerçekten. Hani bir herhangi bir Türk takımın onlar üzerinde ama diğerlerine karşı Beşiktaş şanslı olabilir. Yani çeyrek finale yükselirlerse zaten hani şampiyonluk gibi bir şey. Türk takımı için yani malum 4 büyük lig taşında herhangi bir ülke takımının çeyrek finale yükselmesi çok olağanüstü durum son 10 yılda. Giderek azalan eğilimle yani bir Portekiz'den, Türkiye'den, hatta Fransa'dan, Hollanda'dan takım çeyrek finale yükselemiyor. Yükselemiyor evet. Yani bayağı çok az sayıdaki bir grup ülke. Tabii tabii bir tür oligarşik yapıya bürünmüş durumda. Evet. Yani İspanyollar, İngilizler, işte Almanlar biraz. İtalyanlar bile son yıllarda çok şey değil. İşte Juventus iyi yani birkaç yıldır. Yani Türk takımları 2008'de Fenerbahçe çeyrek final oynadı. 2013'te Galatasaray. 2018'de Beşiktaş olursa 5 yılda bir devir yakalanmış olacak demek ki yani şey bu yani 5 yılda bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finali çıkarabiliyor. Türkiye Ligi. Ama hem çeyrek final oradan da şampiyonluğa doğru gider artık Beşiktaş. Yani tabii böyle şeyler oluyor. Bir kısmı hani bunların taraftar temennisi tamamen böyle sözlerin. Bir kısmı da herhalde şey diye düşünüyorum. Yani Avrupa futbolu. Yani hani hiç izlemiyorlar Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa futbolunu ya da hani işte klasik Türkiye'deki palavracılık. Yani çok bambaşka bir düzey var üst turlara çıkıldıkça. Yani herhangi bir Türk takımının o düzeye çıkması mümkün değil. Maalesef öyle bir şeyimiz yok. Ne ekonomik güç var, ne kadro var herhangi bir takımda. Yok ama çeyrek final müthiş olur gerçekten. Evet. Çok iyi de bir gelir tabii Beşiktaş. Şu an itibariyle sanıyorum 40 milyon avroyu garantilediler. 40 milyon avronun üzerinde olması lazım. Bu sezon garantiledikleri gelir. Bir tur daha geçerlerse 50 civarı olacak o rakam. Evet, Selahattin 46 civarında olduğunu söylüyor zaten şimdiden garantilerini. Olabilir yani 40'ın üzerinde. Selahattin gruptan da memnun bu arada Beşiktaş'ın. Evet, hangi çekildi mi kurallar? Yeni rakip. Yok, çekilmedi. Potansiyel rakiplerinden, pardon ben kaçırmışım. Futbolla ne kadar alakalı olduğu gene ortaya çıktı. Programda da. Ya hazır ekonomik şeyden bahsetmişken ben de Beşiktaş'ın başarısını katiyen gölge yemek istemem ama şey unutulmuşa benziyor. Bütün dünyada adam akıllı özellikle Amerika'da konuşulurken Zarrab davası, Zarrab'ın locası meselesi ne oldu? Ben Beşiktaş'ta olduğunu gözünden anladım böyle demişti. Böyle konularda sorun bana işte. Başkanı Ormanlar. Orada lirası var. İşte Trabzonspor'a da açıktan yaptığı yardım var malum. 3 milyon dolar mı? Aha, bir de o var değil mi? Evet. Tabii tabii. Yani belki başka spora başka katkıları yardımları da olmuştur. Tabii de oradan şeyi bilemiyoruz. Hani onlar yanıyorlar. Evet. Daha küçük rakamlar tabii. Hani daha önce Vodafone Arena'da Loges hattı için eleştirilen Fikret Orman Beşiktaş'ta olduğunu gözlerinden anladım demiş mesela evet. Şeye. Sarrafa. Ama bu sefer de Cumhuriyet Gazetesi'nin kullandığı tabirle çark etmiş. Bunu hangi parayla alıyor diye GBT mi yapacağım diye çıkışmış. Aynen hayırsever iş adamına Türkiye İhracatçılar Ödülü veren komite gibi onlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Biz bilmeyiz kime ödül vereceğimizi en fazla ihracat yapanı, ithalat yapanı veririz diye şeklinde yapılmıştı. Aynı açıklama Fikret Orman tarafından da yapılmış. Tabii yani loca şunun şöyle şey yapmak lazım. Loca aldığı zaman itibarı sağlam olmayabilir. Suçlu birisi değil. Evet. Yani bir yani iş adamı ya da şirketi üzerine ben loca almak istiyorum diyor misafirleri için. Yani kulüp başka aday yoksa para kazanmak zorunda yani. Ama hani açıktan yardım vesaire bu tip şeyler daha şaibeli zaten de yani. Fenerbahçe'nin loca satın almak isteyen Rıza Sarraf'ı dönemin bir yöneticisinin daha doğrusu aha. Bizim localarımız 2-3 yıllık sözleşmeli, elimizde boş loca yok, yüzlerce iş adamı var sırada, size de loca satamayız yanıtı verdiği de hatırlatılmış. Satmamış ama işte hangi stada dolu değil, ben şimdi onun şeyini şu an kestiremiyorum. Beşiktaş stadı o zaman yeni açılmıştı, yine loca pazarlıyordu. Evet. Şimdi erken gelen kapar yani. Daha önce açılmış statlarda hakikaten şey oluyor, diyelim ki 30 loca var dolu. Yeni şirketler mesela eski locanın boşalmasını bekliyor ama loca elinde tutan şirket devam etmek isterse yapacak bir şey yok. Hani aynı şey gibi stat'taki kombine sırası gibi biraz. Evet. Onun gibi. Galatasaray'da da Ünal Aysal zamanında Reddin'e dair böyle bir not okudum. Bize uymaz ya demiş Ünal Aysal. Bilmiyorum doğru mu? Hani gerçekten öyle bir red oldu mu? Üçlükten bir haber miydi bilmiyorum. Evet, bunun araştırılması lazım doğrusu. Evet. Yani siyasetten konuşmuşken birkaç da önemli gelişme var galiba. Selahattin'in de verdiği notlara bakıyorum. Bu şey ikinci ve üçüncü liglerde bir boykot rüzgarı esmekte olduğu belirtiliyor. Ya aslında bugünkü notlarımda vardı. Bu o kadar uzun söylemeyecek ama bu bahis hikayesi inanılmaz bir düzeyde. Dün onunla ilgili Amerika'da yani Avustralya ve Amerika ile ilgili rakamlar vardı. Bahisin çapıyla ilgili. Yani bu ikinci ve üçüncü lig takımlarının bu ikinci üçüncü lig deyince şey olmasın yani Süper Lig var. Birinci lig var. Onun altındaki iki lig bunlar. Evet. Üçüncü ve dördüncü seviye aslında. Toplam kaç takım var orada? Herhalde 90 civarı 90, takım oldu. 90. Evet. 90 takım var. Şöyle bir gariplik oldu. Türkiye'deki futbol, basketbol takımları kadın, erkek çok fark etmiyor. Sezon öncesi bütçelerini iddiadan gelecek isim hakkı üzerine kurar oldular. Yani iddianın bültenine gireceğiz bu sezon işte 23 kez. İşte buradan bilmem şu kadar para gelecek. Bütçenin yarısı da bundan kurulacak. Ve bu 90 takımın protestosu şundan iddianın bültenine bu sezonun ilk kısmında daha az alınmışlar. Daha az maç alınmış. İsim hakkı gelirleri düşmüş. Para gelmediği için şey biz maçlara çıkmayacağız. Ha, bu ekonomik bir şey. Evet evet ama ben, ekonomik şu yani bahis ekonomisine bağlamak. Bahis ekonomisine bağlanmak istiyor. Çok ilginç. Evet. Tabii tabii ya, bir şeyden değil yani işte ne bileyim statlarımızda güvenlik yok, sağlık yok, şu yok. Federasyon hakem atamıyor falan gibi bir şey. Organizasyonla ilgili değil. Ekonomi de demeyelim aslında. Evet. Şeyi bütçe yapmayı becerememe üzerine. Yani biz yani tamamen şeyi buluyorum zaten bu isim hakkı meselesini. Maçlarına hiç oynanmayan takımların isim hakkı istemesi daha da garip. Bu basketbol kadınlarda falan da var yani. Çünkü Türkiye'deki bildiğim kadarıyla konuştuğum kadarıyla bahisin %80-85'lik kısmı futbol oynanıyor. Onun önemli bir kısmı da dünya futbolu oynanıyor. Yani Türkiye'deki bahisse var şey oynuyor. İspanya, İngiltere Ligi, Şampiyonlar Ligi, Almanya. Mesela Türkiye daha da oynuyorlar yani. Zaten orada da İkincilik, üçüncülük, kadınlar basketbola falan kalmaz mesele. Evet. Yani isim hakkı alacaksa şeyin alması lazım o zaman. Barcelona, Manchester United, işte Real Madrid falan. Evet. Yani en şeyler olur tabii hani Süper Lig'deki takımlar. Şimdi bence hak etmedikleri bir parayı zaten bekliyorlar. İkincisi bunun üzerine bütçe kurmuşlar yani. Çok ilginç. Yani bir gazetede, bir yabancı gazetede galiba okumuştum ama maalesef adını hatırlayamıyorum. Türkiye'de bir tür mafya ekonomisinin gelişmekte olduğunu son yıllarda belirten bir analiz haberi vardı. Bir Amerikan gazetesinde galiba ama bu da onu o tarz... Bu mı bu? Foreign Affairs'taki yazı değil değil mi? Son. Foreign Affairs'de mi çıktı bu? Belki evet, de oraya. Evet. Ama mafya state'ti o yani. Mafya. Ekonomide değil, mafya ülke devlet oluyor Türkiye falan diye. Mafya devlet oluyor Türkiye evet diye. Foreign evet Affairs'ın son sayısını geçen hafta falan çıkan bir şeydi. Evet. Ryan Gingeras'ın yazısıymış. Evet, ben onu kastediyordum. Evet. İçeriğini de fazla gözden geçirmeden söyledim ama tabii ikisi birbirine bağlı. Yani devletlerin iç yapılarında da böyle mafyozo tipi ilişkilerin egemen yani olmasıyla. Bu tabii Türkiye'de ciddi bir bahis ekonomisi oluştu. Legali var, bir de legal olmayanı var. Devlet MASAK ve birkaç başka kurum vasıtasıyla şimdi peşine düştü yani buradaki tüketicilerin de peşine düştü. Banka hesapları üzerinden falan. İnternet üzerinden oynanıyor ama değil mi? Legal olmayanlar. Evet, işte yabancı sitelere Türkiye'den girmek yasak. Ama orada daha iyi bahis oranları ve farklı oyun şeyleri var. İşte canlı bahis vesaire. O yüzden onu tercih ediyor herhalde çok sayıda tüketici ya da bahis sever diyelim. Ona bir müdahale var. Ama çok ciddi bir ekonomi ve bahis şirketleri tabii şey yatırım yapıyorlar. Reklam yatırımı, içerik yatırımı. Yani spor gazeteleri de mesela şeyle dönüyor yani. Bahis tahminiyle falan dönüyor. Herhalde bir bilmiyorum yani herhalde 8-10 milyar dolarlık bir ekonomi söz konusu. Yani çok büyük çapta orada. Evet. Amerika'da ilginç bir durum var. Orada New Jersey eyaleti üzerinden yüksek mahkemeye işgidiyor. Amerika'da bahis yasak. Buna karşı yani yakın dönemde legalleşeceği tahmin ediliyor. Buna karşılık Amerikalı bahis severler gari kanuni yollardan yılda 150 milyar dolar yatırıyorlarmış spor bahsine. 150 milyar. 150 milyar dolar. Ya demek ki herhalde gari kanuni olduğuna göre vergilendirilmemiş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da. Hangi adada yatırıyorlar acaba oradan gelen? Yani bilmiyorum gelin nasıl, hani 150 milyar doları görünce hakikaten şey yapamadım. Gerçi Amerika'da ekonomiyle ilgili tüm rakamlar hani şey. Evet. Bizim anlayamayacağımız şey, bir sıfır eklemek gerekiyor her şeye. Hafta başı Avustralya ile ilgili bir rakam vardı. Avustralya'da bahis severler herhalde 2016 yılını kapsayan bir rakam olması lazım. 24 milyar Avustralya doları kaybetmişler. Bahis severlerin kaybı. Yani kasanın kazandığı para 18 milyar Amerikan doları yapıyor. Hiç fena değil kasa için yani. Evet evet. Fena. Peki siyaset ya da bu tip ilişkilerden bahsederken bir önemli haber de şeydi. Daha önceden epey çeşitli programlarda burada konuştuğumuz doping meselesi, Rusya'nın 2018 yani gelecek yıl yapılacak olimpiyat oyunlarına katılması, Pyeongchang'da yapılacakmış. Yani şurada işte 2 ay var yani kış olimpiyatlarına. Kış bu merakla bekleniyordu karar. Sonunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi çok ciddi bir karar aldı ve Rusya'yı bütün sporcularını, yani yaz olimpiyatlarındaki bir sadece atletizmde değil, tüm sporcularını kafile olarak olimpiyatlardan men etti. Rusya ülke olarak kış olimpiyatlarına temsil edilemeyecek. Bayrağı göndere çekilmeyecek, marşı çalınmayacak ama bazı bireysel sporcuları hani tarafsız sporcu gibi izin verilebileceği yönünde de bir tavsiye kararı var. O da çok tuhaf bir şey tabii ama neyse yani, ama çok büyük bir, ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum, yanılıyor muyum? Daha önce böyle bir şey bir ülke tamamen doping gibi bir sebep. Doping yüzünden yok işte, yok. Hani Güney Afrika falan var siyasi sebeplerle. Siyasi sebepler ayrı. Apartheid dolayısıyla işte Güney Afrika herhalde ne kadar 30 yıl falan olimpiyatlara hiç katılamamıştı herhalde. 64'ten 92'ye kadar olması lazım. Irkçı rejim yüzünden evet. Evet. Yani öyle bir yeni 30 yıllık olması. Ya da tersi var tabii. Hani olimpiyatları ırkçılık yüzünden, siyaseten boykot edenler var ama Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir ülkeyi komple doping yüzünden şey etmesi ilk defa oluyor. Spordan gençlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı Vitali Mutko'nun da bu organize dopingin merkezindeki isimlerden biri olduğu. O da ilginç. Evet, o da ebedi boykot aldı. Yani bundan sonra hiç Rusya adına Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin muhatap olamayacak. Dün de Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi iki rapor açıkladı. Biri futbolla, öbürü spor yönetişimiyle ilgili. Orada da bu son olaylar üzerine herhalde yani bu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin soruşturması üzerine de yapılmış. Yani eleştiri getirilmiş bütün uluslararası spor organizasyonlarına. Yani gevşek davrandıkları İsviçre'ye mesela eleştiri var. 60 kadar Uluslararası Spor Federasyonu İsviçre'de ama İsviçre yeterince denetlemiyor diye bir eleştiri var ve bu Uluslararası Spor Federasyonu'nun önemli bölümünün yönetişim ilkelerine, yani işte şeffaflık vesaire, bunlara uygun davranmadığı, bu ilkeleri benimsemediği yönünde eleştiriler getirilmiş. Şöyle raporları hızlıca inceleyince gördüm. Bir de bu sabah Guardian'da David Cohn'un haberi var. FIFA'ya bir liste getirilmiş. Mesela FIFA şimdi Rusya tabii olimpiyattan atıldı ama çok başka büyük bir organizasyon. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Evet, o da acayip. Yani evet, tabii ya, FIFA'nın Dünya Kupası yüzünden Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi davranmadığı ve sürüncemede bıraktığı soruşturmaları. İşte şeyleri, müfettişleri görevden aldığı falan söyleniyor. Buna dair eleştiriler var. Yani futbol, yani çünkü futbolun da aslında bu organize devlet dopingine dahil olduğu iddia ediliyor ama şimdi Dünya Kupası yapacak. Yani güya şimdiki FIFA Başkanı Infantino, Genel Sekreter Tamura şey demişler, yani aman çok New York Post'un prestijini sarsar, yani biraz şey yapalım canım, hani biraz alttan alalım demişler. Belli ki alınmış şu ana kadar. Evet, yani dergi biraz eksik yazmış herhalde. Foreign Affairs miydi yani yazan? Aslında dünyanın bir mafya dünyası haline geldiğini bir tek bir devlet olarak söylemesi daha uygun olabilirdi yani. bu arada bir de şeyi de koymak lazım, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde kasıp kavuruyor ortalığı ve tarihte ilk defa kadınların da ciddi bir ayaklanmasına yol açtı bu seks, taciz, tecavüz vesaire. Doktor Nasser bir ceza aldı. Yani konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz herhalde, bir ilk bir şey çıktığında. Evet. Ama bu hafta cezası açıklandı. 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerikan jimnastik milli takımının doktoru ne, Nasser'dı? Larry Nassar. Larry Nassar, evet. Çok ilginç yani, bir karar. Yani ilk defa duyuyorum böyle bir şey de. Çünkü hani seri tacizciyi de artık şey yapıyorum. Seri tacizci demek lazım kendisine. Yani 25 yıl boyunca hani yüzlerce kız diyorum, çünkü çocuk yaşta sporcular yani. Evet, 130'dan fazla kız çocuğunu ve kadını cinsel istismar etmekle suçlanıyor. İnanılmaz bir rakam. Suçlamaları kabul etti bu arada. Kabul etti suçlamaları. Hani değil mi, Amerika'da bazen suçunu kabul edince ceza düşer. Ona rağmen 80 yıllık bir hapis cezası evet, var. Evet, yani 13 yaşından küçük 3 sporcu arasında da mesela istismara maruz kaldıkları ortaya çıkan 3'ü de 3 bunların arasından 3 jimnastikçi kız da olimpiyatlarda altın madalya kazanmışlar. Tabii işte Ellie Reisman hatta dün karar üzerine böyle sporcuların duygu düşüncelerini yaptı. Players Tribune var. Orada şey yazdı. Bir mektup yazdı bunun üzerine. Hani yani çok şey çektik. Acı çektik zamanında ama hiç olmazsa biraz bu kararla şey oluyoruz. İnteselli buluyoruz diye. Hemen bir mektup yazdı. O anılarını da yazdı çünkü. Onun anıları da çıktı. İşte orada da sanıyorum kitapta da doktorun ismi geçiyor. Öyle mi? Yani evet, 3 jimnastikçi bir de yani soruşturma altındayken çocuk pornosu mesela şeyi çıkmış, deposu 37 binden fazla kaseti varmış doktorun. Yani akıl almaz bir şey hakikaten yani. Derin pişmanlık duyuyormuş söylemiş savunma avukatları ama yani hakikaten dünyanın geldiği durum bir hayli ilginç. Bir de siyasette iyi bir haber de var. Belki iyi karşılayabileceğimiz. Colin Kaepernick'e de Muhammed Ali Mirası Ödülü verilmiş. Sports Illustrated'in. Evet, o bir küçük eleştiri belki oraya getirilebilir. Sports Illustrated yani şey beklentisi vardı sanıyorum. Yılın sporcusu da seçsinler. Hmm. Orada iki beyzbolcu seçildi. Hani Muhammed Ali ödülü oradaki bir yan ödül işte. Hani nasıl diyeyim? Hani sosyal vatandaş, sosyal şey sporcu, siyasi sporcu falan diyeyim öyle. Hani siyasi bilinci olan sporcu diye. Ama hani sanki yılın sporcusu seçerler mi seçmezler mi diye bir beklenti vardı anladığım kadarıyla. Orada işte Major League Baseball'da şampiyon olan Houston Astros'un iki oyuncusu seçildi. Kapakta onlar var yani derginin kapağında. Ama Kaepernick de ödülünü aldı. Evet o yani dediğin doğru aslında yılın sporcusu ödülü ona da rahatlıkla verilebilir ve böylece daha siyasi ve dürüst bir tavır da sergilenebilirdi ama gene de yani iyi bir şey diyebiliriz. Evet. Time dergisinin de kızlara yani Me Too diye etiketle şey başlatan cinsel tacize uğrayan kızlara kişileri seçildi onlarda. Yılın kişi seçmeleri gibi bir şey. Şimdi bunları da zaten kolay kolay seçemeyecekler. Çünkü Time dergisinde şey satın aldı değil mi? Büyük Bardak. Coke biraderler. Coke'lar aldı değil mi? Coke biraderler. Hem de Sports Illustrated'i de satın aldılar galiba. Onun için artık fosil yakın. Seneye Trump seçildi. Yılın adamı falan. Evet. Trump. Yılın adamı diye. Yılın acizcisi. Şeyde de son onu söyleyeyim. GQ dergisi. Amerikan Erkek Dergisi 60. yıl Amerika'da. Onlar da Kasım, aslında ben yani biraz geç ayın sonunda gördüm. Kasım sayısında işte şey dedim, yaşayan en büyük 60 sporcu demişler. Yaşayan dedikleri yani sporu bırakmış ama hayatta olması lazım o listeye girmesi için. Evet. Ama ana röportajda LeBron James. LeBron James'le müthiş bir röportaj. Sonra ben Trend Basket sitesi vardı. Türkiye basketbol sitesi. Basketbol üzerine. Onları gönderdim. Türkçe'ye çevirdiler. Çünkü çok çarpıcıydı. Yani LeBron'un sağ dışı kimliği üzerineydi daha çok. Yani şey, basketbolu pek konuşulmamış orada. Ve şeyi vurguluyor yani. Muhammed Ali inanılmaz bir iş. Ama onun gibi olmak mümkün değil. Çünkü orada savaş var. Vietnam var ama bir sporcu sadece işte yine sahada yaptıklarıyla değerlendirilmiyor artık. Ve onu şeyi görüyoruz. Yani işte bu siyasi konularda takındığı tavır ve onun dışında sosyal sorumluluk projeleri. Yani onun bir vakfı var LeBron James'in. Ohio eyaletinde doğup büyüdüğü. Sanıyorum işte 1000 kadar çocuğun liseyi bırakmamalarını sağlayıp üniversiteye kadar eğitimlerini sürdürmesine yardımcı oluyor o vakıf. Black Lives Matter'la da filan da ilgili yanılmıyorsam. Tabii evet. İşte o bu, çok aktif bir kişi. Trayvon Martin de değil mi bu öldürülen şey? Evet. Mesela işte o zaman şey giydiler. Kapşonlu şeylerden nasıl diyeyim, sweatshirtlerden vesaire sahaya öyle çıktılar yani. Zaten Trump'a ne sersem mi dedi, ne dedi? Evet. Bam falan. Yani sözünü de esirgemiyor bu konularda. Hani onun üzerine röportaj, o da hani bu şey yönü işte. Yeni kuşak sözünü esirgemeyen tavrını gösteren sporcu kuşağının en önemli örneği olarak gösterilmişti. Evet. Alp Bey, bu arada kötü bir haberim var size. Time dergisi geçen yıl 2016 yılında yılın kişisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak göreve o zaman başlayacak olan Donald Trump'ı seçmiş. Tabii evet. Bir tane seçmiş zaten. Evet. Seneye bir daha seçecek. Ondan sonraki sene bir daha. Her sene bir daha artık ondan sonra. Yaşadığı sürece. Peki. İyi, burada başka bir şey yoksa bitirebiliriz o zaman herhalde. Son şeyi söyleyelim. Dün Fransız futbolun yılın futbolcusu seçtiği Altın Top ödülün töreni vardı ve 5. kez Cristiano Ronaldo kazandı. Messi ile ödülleri eşitledi dün akşam. 5-5 oldular. Son 10 yılda ikisinden başka kimse kazanamadı ödülü. Şimdi eşitler. İkisinin de vergi cennetlerinde para servetleri var. Bu da iyi bir yarış o da. Ama acaba ne kadar var orada, eşitler mi? Onu bilmiyoruz. Onu ayrı konuşmamız lazım. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Bu haftayı da bu şekilde bitiriyoruz. Bir mafyozi dünya hali de göze çarpıyor her tarafta. Sporda da öyle gözüküyor. Her yerde. Her yerde, evet.

If you want to be a hero, well, just follow me. Well, well, well. Oh, well. Well, well, well. Oh, well. How's the sound? Açık Gazete.